اور تو خطا کار ہے. یہ بات کہنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ اے یوسف اس بات کو یہیں دبا دو، یہ بات کسی سے کہنا نہیں، یہ سمجھو کہ یہ معاملہ ہوا ہی نہیں، یہ اس ٹکڑے سے معلوم ہوا. یوسف عارض عن ھذا، اتنی بات یوسف علیہ السلام سے کہہ کر کے زلیخا سے کہا جا رہا ہے کہ واستغفری لذنبی انک کنت من الخاطئین، تو خطا کار ہے. یہاں لفظ خاطی استعمال کیا گیا ہے. خاطی اور مخطی میں فرق یہ ہے کہ خاطی کہتے ہیں جان بوجھ کر کے غلطی کرنے والا، اور مخطی کہتے ہیں نادانستہ غلطی کرنے والا. یہاں خاطئین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس سے اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ تو نے جان بوجھ کر کے ارادتاً اختیاری طور پر یہ خطا کی ہے اور اس عظیم جرم کا ارتکاب کیا ہے، لہذا تو اپنے گناہ کی معافی چاہ لے. سوال یہ ہے کہ یہ تو غیر مسلمہ تھی اور مصر کا پورا معاشرہ غیر دینی تھا، تو یہ اپنے گناہ کی معافی چاہنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مشرکانہ ادیان میں بھی، مشرکانہ مذاہب میں بھی گناہوں کی معافی چاہنے کی بڑی اہمیت رہی ہے، اگرچہ وہ اپنے خود ساختہ معبودوں ہی سے کیوں نہ کی جاتی رہی ہو. اپنی گناہوں کی معافی چاہنا یہ تمام مشرکانہ ادیان میں ایک خاص اہمیت کی حامل رہی ہے. آگے یہ کہا جا رہا ہے وقال نسوۃ فی المدینۃ امراۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. بات تو دبا دی گئی اور جو صاحب معاملہ تھے ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا، یہ معاملہ سمجھو ہوا ہی نہیں. لیکن یہ مثل مشہور ہے کہ عشق اور مشک یہ چھپانے سے نہیں چھپتے، نتیجہ یہ ہوا کہ زلیخا کا عشق آہستہ آہستہ افسانے بزم و انجمن ہو گیا، ہر جگہ پھیل گیا. اور یہ خبر زلیخا کے طبقے کی عورتوں تک بھی پہنچی، انہیں بڑی حیرت ہوئی. وہ کہنے لگی اور یہ بات زلیخا تک بھی پہنچی، وہ یہ کہنے لگی کہ عجیب دیوانی عورت ہے، ایسے شخص کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے، دیوانی ہو رہی ہے جو اس کے ملک کا نہیں ہے، اس کے خاندان کا نہیں ہے، وہ ایسا آدمی ہے جس کے حسب نسب کا، جس کے خاندان کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اس کا باپ کون تھا، اس کی ماں کون تھی، اس کا حسب نسب کیا ہے، اور آزاد بھی نہیں غلام ہے، یہ تو کھلی ہوئی گمرہی ہے، یہ تو کھلی ہوئی دیوانگی ہے. اور یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ بدنام بھی ہوئی اور مراد بھی بر نہیں آئی. گناہ بے لذت, بدنام بھی ہوئی اور مراد بھی پوری نہیں ہوئی. یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کہا جاتا ہے کہ گناہ بے لذت, گناہ بھی کی اور لذت بھی نہیں ملی. ہاں اگر ہم ہوتی تو اپنی اداؤں اور اپنے غمزوں کا تیر اس طرح چلاتی کہ یوسف کی ساری پارسائی دھری کی دھری رہ جاتی اور ان کی عصمت کو مارز خطر میں ڈال دیتی. جب زلیخا تک یہ بات پہنچی تو اس کے دل کو بڑی چوٹ پہنچی اور اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ ان عورتوں کو بلایا جائے اور ہم بھی یہ دیکھ لیں کہ وہ اپنا ہنر کس طرح آزماتی ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. لہذا ان تمام عورتوں کو اس نے دعوت دی, وہ سب آئیں, گاؤ تکیے لگا دیے گئے, صوفے بچھا دیے گئے اور سامنے طرح طرح کے انواع اقسام کے پھل رکھ دیے گئے اور ہاتھوں میں چھریاں دے دی گئی, جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس وقت مصر کی تہذیب کافی ترقی یافتہ تھی کہ لوگ گاؤ تکیوں پر ٹیک لگاتے تھے, اسی طرح پھلوں کو چھریوں سے کاٹ کر کھایا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصر کی تہذیب کافی ترقی یافتہ, وہاں کا تمدن کافی ڈیولپڈ تھا. وہی بات کہی گئی, وقال نسوۃ فی المدینۃ امراۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. ایک غلام کے پیچھے دیوانی ہو رہی ہے, انتہا درجے کا پاگل پنا ہے. فلما سمعت, جب زلیخا نے یہ سنا تو ارسلت الیہن واعتدت لہن متکا واعتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن. جب ساری عورتیں آ گئیں, پھل سامنے رکھ دیے گئے, گاؤ تکیے لگا دیے گئے اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں دے دی گئیں, انہوں نے پھل ہاتھوں میں لے کر کے جب چھریوں سے کاٹنا چاہا, اسی وقت زلیخا نے یوسف سے کہا ذرا آپ باہر نکل کر آ جائیے. وہ کمرے سے جیسے بے حجابانہ باہر آئے, عورتوں نے جیسے ہی ان کو دیکھا, قرآن حکیم ان کا ریئیکشن بتاتا ہے, فلما رأینہ اکبرنہ, جیسے ہی یوسف کو دیکھا تو اکبر نہ ہو یعنی دہشن من حسن ہی, یعنی ان کے حسن کو دیکھ کر کے مدہوش ہو گئی, ان کے حواس قابو میں نہیں رہے. اکبار کا مطلب بہت بڑا سمجھنا, مدہوش ہو جانا, اور اس اکبار کا تعلق دل سے ہے. دل میں انہیں بہت بڑا سمجھا اور مدہوش ہو گئی ان کے حسن کو دیکھ کر کے, اور چھریوں سے پھل کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین رہے ہوں گے کہ عورتوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے, جس سے حضرت یوسف کے حسن بے پناہ کا اندازہ ہوتا ہے. یہ تو دل کی کیفیت ہوئی کہ مدہوش ہو گئی, حواس باختہ ہو گئی, اور اب زبان سے ان کے کیا نکلا, حاشا للہ ما ھذا بشرا. حاشا للہ عربی میں تعجب کے لیے بولا جاتا ہے, ارے ما ھذا بشرا, یہ تو انسان ہے ہی نہیں, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. پہلے ملک کہا گیا اور بعد میں کریم کہا گیا. عام طور پر لوگ کسی کی معصومیت کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو فرشتہ صفت ہے, یعنی فرشتوں کے بارے میں ایک خاص تصور لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں. یہی جملہ ان عورتوں کے منہ سے نکلا, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا. انسان بھی کیا اتنا حسین ہو سکتا ہے, یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے, وہ بھی انتہائی معزز فرشتہ ہے. اب اس کو تھوڑا سہارا ملا, اس کی ہمت بندھی, فوراً کہہ پڑی قالت فذلکن الذی لمتننی فی, یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی, یہ تم ہو اور یہ وہ غلام ہے جس کے پیچھے میں پاگل ہو رہی تھی. اب میرا پاگل ہونا اس کے پیچھے وجہ ہے, مناسب ہے کہ غیر مناسب ہے, اب تم بولو. قالت فذلکن الذی لمتننی فی, یہ وہی نوجوان ہے جس کے بارے میں تم لوگوں نے مجھے ملامت کی تھی. اب دیکھ لو, وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ, اب تک تو میں نے اسے ورغلایا, گناہ پر آمادہ کیا, لیکن اب تک وہ بچتا رہا ہے. اب انہوں نے اس کو شہ دی, ہاں ہے تو بہت حسین. اب ان کی شہ پا کر کے, ان کی ہمنوائی دیکھ کر کے وہ کہنے لگی, اب تک تو بچ گیا ہے, اگر جو کام میں کہنے کے لیے کہہ رہی ہوں اگر اس نے نہیں کیا تو یہ جیل بھیج دیا جائے گا اور بہت ہی ذلیل و خوار ہوگا. یہاں دو باتیں قابل غور ہیں, ایک تو مصیبت حضرت یوسف علیہ السلام کے سر تھی ہی, ایک مصیبت کہ یہ عورت پیچھے پڑی تھی, یہ ایک عورت کے مراودہ اور ایک عورت کے انٹائسنگ کا ہدف تھے. اب یہ ساری عورتیں ان کے پیچھے پڑ گئیں, کہا کہ اے اللہ ابھی تک میں ایک مصیبت میں گرفتار تھا, یہ تو بہت ساری مصیبتوں میں ایک ساتھ گرفتار ہو گیا. فوراً انہوں نے دعا کی, قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکم من الجاہلین, اے میرے رب مجھے جیل زیادہ محبوب ہے. اچھی بھی نہیں کہا انہوں نے, مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس بات سے جس کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہے. اللہ اکبر, حضرت یوسف کی ماں کیسی رہی ہوں گی, حضرت یوسف کے والد کیسے رہے ہوں گے, اور ان کی ماں نے کس طرح ان کی دینی تربیت کی ہوگی, شریعت کے مطابق ان کی کیسی پرورش کی ہوگی اور کیسے سنسکار دیے ہوں گے کہ کوئی برے سے برا آدمی جیل کو پسند نہیں کرتا, چے جائے کہ ایک اچھا آدمی جیل کو پسند کرے. جیل کو پسند کرنا, جیل کی صحبتوں کو برداشت کرنا, یہ اچھے اچھوں کے بس کا روگ نہیں ہے. اور حضرت یوسف کا یہ کہنا کہ اے میرے رب مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے, میں معصیت پر آمادہ نہیں ہو سکتا, معصیت کے مقابلے میں, گناہ کے مقابلے میں مجھے جیل زیادہ محبوب ہے, جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا پتہ چلتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی والدہ نے اور ان کے والد نے ان کو کیسے سنسکار دیے ہوں گے اور کیسی زبردست تربیت کی ہوگی, یہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے. یہ تمام والدین کے لیے ایک سبق ہے, ایک عبرت آموز واقعہ ہے کہ ماں یہ بچے کا پہلا اسکول ہوتی ہے, ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچے کی تربیت اسی ناحیے سے کریں, اسی زاویے سے کریں, اور والد بھی خاص طور سے بچوں کی تربیت کے اوپر دھیان دیں اور ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں, مزین کریں. اس پورے واقعے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مصر کا معاشرہ بڑا ہی بے حیا معاشرہ تھا, اس معاشرے کے اندر عورتوں کو مردوں کے اوپر ڈومینیشن حاصل تھا، وہ مردوں کے اوپر حکمراں تھیں اور مردوں کے اوپر زور ڈال کر کے جو چاہتی منوا لیتی تھی۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ عورتیں وہاں مردوں کے اوپر حاکم تھی اور ان کے اوپر دباؤ ڈال کر کے جو چاہتی منوا لیتی، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط، مرد و زن کا آپسی میل ملاپ کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ بے حیائی کی بنیاد اختلاط بین الجنسین ہے، مرد و زن کا بے حجابانہ میل ملاپ، جیسا آج کل شادی کی تقریبات میں اس طریقے کے غلیظ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، اور کاکٹیل پارٹیز ہیں، ورائٹی شوز ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر تقریبات کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت مخلوط ہو کر کے اس پارٹی کو انجوائے کرتے ہیں، اور یہ اختلاط بین الجنسین، مردوں کا بے حجابانہ اختلاط، در حقیقت یہی بے حیائی کی بنیاد ہے۔ اس سلسلے میں قرآن حکیم نے ہمیں ایک مکمل نصاب دیا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ اس طریقے کی غلاظت سے پاک رہے۔ سورہ نور کا مطالعہ آپ کریں گے تو آپ کو اس بات کی پوری وضاحت مل جائے گی، جیسے فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو اگر اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر گئے ہو، جیسا کہ عربوں کا عام دستور یہ تھا کہ کسی کے گھر جاتے، دوست کے گھر جاتے تو دروازہ کھلا رہتا، تو دھڑدھڑاتے ہوئے گھر میں گھس جاتے، صبح کے وقت پہنچتے تو صباح الخیر کہتے ہوئے گھس جاتے، شام کے وقت پہنچتے تو مساء الخیر کہتے ہوئے گھر میں گھس جاتے۔ اس طرح صاحب خانہ کی چونکہ پرائیویسی متاثر ہوتی تھی اور اس طرح ایک بے حیائی پھیلنے کا اندیشہ تھا، لہذا قرآن نے اس کے اوپر قدغن لگائی، قرآن نے اس کے اوپر روک لگائی۔ اور پہلا اصول یہ بیان کیا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو پہلے سلام کرو، سلام کرنے کے بعد اگر صاحب خانہ اجازت دے تو گھر کے اندر داخل ہو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ، اور دروازے پر کھڑے ہو کر کے تاک جھانک مت کرو، کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش مت کرو۔ پہلے تو یہ تعلیم دی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ تو مومن مردوں سے کہا گیا، پھر مومنہ عورتوں کو یہ تعلیم دی گئی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں تک کہ وہ بچے جو بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں ان کے لیے بھی تین مواقع کے اوپر بغیر اجازت کے ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونے سے بھی منع کر دیا گیا ہے، بہن کے کمرے میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، جو بچے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ چکے ہیں اور جو تمہارے غلام ہیں، تین مواقع کے اوپر بغیر اجازت لیے ان کو اندر جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور ایک پورا نصاب دیا گیا تاکہ اس طرح مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی نہ پھیلے۔ اور آپ یہ جان لیں کہ کسی معاشرے کی، کسی سماج کی عورتوں کا بگڑ جانا پورے سماج کی بربادی کا سبب ہے۔ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ایک مرد کی خرابی ایک فرد کی خرابی ہے اور ایک عورت کی خرابی پورے نسل کی خرابی۔ ایک مرد خراب ہو جائے تو صرف ایک فرد خراب ہوتا ہے، اور ایک عورت خراب ہو جائے تو پوری کی پوری نسل خراب ہو جاتی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کی ماؤں کو عفت کی، پاک دامنی کی، طہارت کی، پاکیزگی کی تعلیم دی جائے، اور یہ تعلیم قرآن حکیم کا خاصہ ہے۔ اور دیگر مذاہب کی کتب کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن حکیم کے اس نور کا عکس ادھر بھی ہمیں ملتا ہے۔ میں نے भगवत गीता पढ़ते हुए, मैं तीसरा अध्याय सब पढ़ रहा हूं, उसके अंदर एक अजीब बात मैंने पढ़ी कि उनके हां भी स्त्रियों के लिए, औरतों के लिए पाकीजगी का बड़ा ही निसाब दिया गया है। कहा गया कि अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रिया स्त्रीशु दुष्टाशु वार्षने जायते वर्ण संकर। बोलता है कि अधर्म के आ जाने से, जब धर्म ना रह जाए, अधर्म फैल जाए, मजहब की कोई कद्र ना रहे, दीन को लोग अवॉइड कर दें, तो ऐ कृष्ण कुल की जो स्त्रियां हैं, अच्छे हसब नसब की जो औरतें हैं, वो प्रदुष्यंत खराब हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। अधर्माभिभावात, अधर्म के बढ़ जाने की वजह से कृष्ण प्रदुष्यंत कुल स्त्रियां, हसब नसब वाली औरतें बिगड़ जाती हैं, दुश्मन बिगड़ जाना, और स्त्रीशु दुष्टाशु वार्षने जायते वर्ण संकरा, और औरतों के बिगड़ जाने की वजह से पूरा का पूरा कुल बिगड़ जाता है, पूरी की पूरी नस्ल खराब हो जाती है। तभी तो मशहूर मुफक्किर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि तुम एक अच्छी मां दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम देता हूं। इसी वजह से जिस तरह मर्दों को दीनी तालीम से आरास्ता किया जाए, बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता किया जाए, इसी तरीके से औरतों को भी दीनी तालीम से मुजयन किया जाए, उनको भी दीनी तालीम से आरास्ता किया जाए, इसलिए कि मां ही बच्चे का पहला स्कूल होती है, पहला मदरसा होती है। तो पता यह चला कि मिस्र का यह मुआशरा एक बेहया मुआशरा था, और उसकी बुनियाद यह थी कि मर्दों और औरतों का आजादाना इख्तलात और बेहिजाबाना इख्तलात कोई मायूब बात नहीं थी। अल्लाह ताला से उन्होंने यह दुआ की कि अल्लाह मुझे जेल पसंद है, मगर मासियत में गिरफ्तार होना यह पसंद नहीं। यह हमारे नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा लेसन है। قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين। اور اے میرے معبود اگر تو نے ان لوگوں کا مکر, ان لوگوں کی سازش جو میرے خلاف کر رہی ہیں کہ میں معصیت میں گرفتار ہو جاؤں, اگر تو نے دور نہیں کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہل ہو جاؤں گا, جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اگر گناہ میں مبتلا ہو تو گناہ میں مبتلا ہونے والے آدمی کو جاہل کہا جاتا ہے۔ आदमी गुनाह में मुब्तला हो जाए तो गुनाह में मुब्तला होने वाले को जाहिल कहा जाता है, जैसे आपने फरमाया वइल्ला तसरीफानी कई दहुन्ना, अगर इन औरतों के मकर को तूने मुझसे दूर नहीं किया तो मैं उनकी तरफ मायल हो जाऊंगा, इसलिए कि मैं जवान हूं, अनमैरिड हूं, मेरे पास भी नफ्स है। ऐ अल्लाह, अगर तेरी मदद शामिल हाल न हुई, उनके मकर को तूने हटाया नहीं, तो हो सकता है कि मैं उनकी तरफ मायल हो जाऊं और मैं जाहिल बन जाऊं, जाहिलों में से हो जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल से निकली हुई इस दुआ को शरफ कबूल बख्शा, फस्तजाब लहु रब्बुहु फसरफ अनहु कैदहुन। अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के उस मकर को दूर कर दिया, इन्नहु समीउल अलीम। आदमी दिल से दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला और जानने वाला, दुआ को सुनता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला हजरत यूनुस की दुआ मछली के पेट से अर्श आदम के ऊपर सुन सकता है, तो दिल से निकली हुई किसी आदमी की दुआ को कबूल क्यों नहीं कर सकता? अरे मुसलमान तो मुसलमान, अगर इखलास के साथ कोई गैर मुस्लिम भी दुआ करे तो अल्लाह तबारक ताला उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। दुआ इस तरह कबूल हुई कि इनको जेल भेज दिया जाए, और इसी में खैरियत थी। तमाम उस तबके के अशराफ बैठे और इस नतीजे पर पहुंचे कि यह मामला दबने तक इनको जेल भेज दिया जाए। ये सामने नहीं रहेंगे, मंजर पर नहीं रहेंगे, तो धीरे धीरे ये औरतें हजरत यूसुफ को भूल जाएंगी और ये मामला फिर से हरा नहीं होगा, नया नहीं होगा, और ये जो कुछ बात उठी हुई है एक मुद्दत के बाद दब जाएगी। इसी वजह से कहा गया सुम्मा बदारहुम मिन बादी मा राउल आयात लयस्जुनुनहु हत्ता हीन, कुछ दिनों तक इनको कैद खाने में डाल दिया जाए یہ بات ان کے لیے واضح ہو گئی نشانیاں دیکھ کر کے کہ ساری عورتیں ان کے پیچھے پڑ گئی ہیں, کہیں کوئی اور مصیبت نہ کھڑی ہو جائے. لہذا بہتر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو منظر سے ہٹا دیا جائے, اور منظر سے ہٹانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں جیل بھیج دیا جائے. لہذا ان کو جیل بھیج دیا گیا. ایک سین یہاں ختم ہوتا ہے. اب یہ جیل میں پہنچ گئے, اور یہ جب جیل میں داخل کیے جا رہے ہیں اس وقت ان کے ساتھ دو اور نوجوان بھی داخل ہو رہے ہیں. ایک خباس تھا نان بھائی روٹی بنانے والا, اور ایک ساقی جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا. یہ دونوں بھی آپ کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے. ایک بات یہاں اور سمجھ لی جائے کہ غلط کار لوگ جو ہوتے ہیں پہلے وہ منت سجامت فریب اور دھوکے سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر اس پر بھی ان کا مطلب حل نہیں ہوتا تو وہ ظلم پر آمادہ ہو جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے کام کیا جاتا ہے جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا, کہ ظلمن ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا. یعنی ایک عجیب بات ہے کہ اس وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا تاکہ مجرم کو مجرم نہ کہا جا سکے. یہ دنیا کا ایک بڑا عجوبہ ہے کہ نہیں, کہ ایک آدمی کو اس وجہ سے جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے تاکہ ایک مجرم کو لوگ مجرم نہ کہہ سکیں. اس طرح ایک بے قصور آدمی کو قصور وار اور ایک بے گناہ آدمی کو مجرم قرار دے کر کے, کہ تاکہ ایک حقیقی مجرم کو مجرم نہ کہا جا سکے, بے گناہ اور بے قصور آدمی کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا. یہ کتنا بڑا ظلم تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. لیکن ان کی پیشانی کے اوپر بل نہیں آیا, شکن نہیں آئی, خندہ پیشانی کے ساتھ یہ جیل میں چلے گئے. اور جب یہ جیل میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ وہی دو آدمی اور داخل ہوئے, دونوں نوجوان ہیں, انہی کی عمر کے ہیں. ایک ہے خباز نان بھائی اور دوسرا ساقی. ان دونوں کے اوپر الزام تھا کہ شاید انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کیا, کوئی اور بات تھی, کوئی الزام تھا, ابھی ثابت نہیں ہوا تھا, اس وجہ سے ان کو پہلے جیل بھیجا گیا. ودخل معه السجن فتيان. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا بیہیویئر, ان کا برتاؤ اور ان کا قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک دیکھ کر کے یہ دونوں نوجوان ان سے بہت متاثر ہو گئے. جیسے ہمارے ایک نوجوان سے ایک غیر مسلم متاثر ہو کر کے اپنے جرم کو قبول کر لیتا ہے. ایک عجیب بات ہے کہ قرآن نے جن جن واقعات کو بیان کیا ہے سارے واقعات قیامت تک اسی طریقے سے ہوتے رہیں گے. اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ واقعات اسی طریقے سے ہوں گے اور علاج بھی وہی ہوگا جو قرآن نے تجویز کیا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور ہو بھی نہیں سکتا. اور جو علاج بتایا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی علاج بھی نہیں ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی بہت ہی اچھا ہے, قیدیوں کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کر رہا ہے, اور دیکھنے میں کتنا حسین ہے, اس کا ظاہر و باطن کتنا خوبصورت ہے, کتنا اچھا ہے. بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا ہے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسَنِينَ, تم کو ہم بہت اچھا آدمی دیکھ رہے ہیں. تم تو بہت اچھا آدمی ہو, قیدیوں کے ساتھ مسکرا کر کے بات کرنا, قیدیوں کی خدمت کرنا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اس کا مطلب مومن جہاں بھی رہے, اگر باہر رہے تب بھی لوگوں کے لیے نافع رہے, اور اندر چلا جائے تب بھی وہاں بھی دوسروں کے لیے نافع رہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تمہیں معلوم ہے وہ کون سا درخت ہے جس کا پتا نہیں گرتا اور جس کی مثال مسلمان کی سی ہے؟ ان من الشجر شجرۃ لا تسقط ورقها وانها مثل المسلم, مثل المسلم, کہ وہ کون سا درخت ہے جس کا پتا نہیں گرتا اور جو مسلمان کی طرح ہوتا ہے. اللہ اکبر, ایک درخت ایسا ہے جو مسلمان کی طرح ہوتا ہے. تو صحابہ کرام جواب نہیں دے سکے, کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے کہ وہ کون سا درخت ہوتا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور جو مسلمان کی طرح ہوتا ہے. وہ انہا مثل المسلم, مسلمان کی طرح ہوتا ہے, وہ درخت مسلمان کی طرح ہوتا ہے. آپ نے فرمایا یہ نخلا, وہ کھجور کا درخت ہوتا ہے. اور یہ بات بالکل بدیہی ہے, حقیقت پر مبنی ہے کہ کھجور کے درخت کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے اور کھجور کے درخت کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی, اس کا مطلب مسلمان کی کسی بھی ادا سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, یہ تعلیم دی گئی ہے. مسلمان جہاں بھی رہے, مسلم دیش میں رہے تب بھی وہ دوسروں کے لیے نافع رہے, اور غیر مسلم دیش میں رہے تب بھی جہاں رہے وہاں کے لیے, وہاں کے لوگوں کے لیے نافع ہی ثابت ہو, نفع دینے والا ہی رہے. اور ایک بات اور سمجھ لیں, سائنس کے طالب علموں کے لیے ایک بہت عجیب نقطہ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی مثال درخت سے دی ہے, اور درخت کا کام کیا ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہے کہ ٹریز کا جو رول ہوتا ہے ہیومن لائفز کے اندر, انسانی زندگی کے اندر, وہ کیا ہوتا ہے, وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں, وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتے ہیں اور آکسیجن کو چھوڑتے ہیں. ہم کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں آکسیجن کو لیتے ہیں, بالکل اس کا الٹا کرتے ہیں, وہ کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن دیتے ہیں. اس کا مطلب تمہاری مثال درخت کیسی ہے, تم آکسیجن دو, اور آکسیجن کتنا قیمتی ہوتا ہے, کسی آدمی کو آئی سی یو کے اندر دیکھ لو جا کر کے, کتنا قیمتی ہوتا ہے آکسیجن. ایک دن ان دونوں نے خواب دیکھا, اور یہ خواب آ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کرتے, چونکہ آپ اچھے آدمی ہیں اس وجہ سے ہم آپ کے سامنے خواب بیان کر رہے ہیں, آپ اس کی تعبیر بیان کریں. ایک نقطہ یہ ملا کہ خواب کی تعبیر کسی اچھے آدمی سے پوچھنا چاہیے, ہر ایک آدمی سے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے, نہ اسے اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے. کہا کہ وہ داخل ماؤ سجنا فتحان, جیل میں ان کے ساتھ دو آدمی اور بھی داخل ہو, دو نوجوان انہی کی عمر کے. قال احدہما, ان میں سے ایک بولا, انی ارانی آسر خمرہ, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر, انی ارانی احمل فوق راسی خبزن تاکل الطیر من, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے سر کے اوپر روٹیوں کا خوان اٹھا رکھا ہے اور چڑیاں آ کر کے کھا رہی. دونوں نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا اور کہا, نبی نبی تعبیر, اس کی تعبیر آپ بتائیے, اننا نراک من المحسنین, اس کی تعبیر آپ بتائیے, ہم آپ کو اچھا آدمی پا رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ خواب اچھے آدمی سے بیان کرنا چاہیے اور اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف مڑتے اور پوچھتے, تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جو خواب کوئی صحابی دیکھے رہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتاتے. ایک دفعہ تو ایک سامنے بیان کیا کہ اللہ کے رسول, میں نے خواب میں دودھ دیکھا ہے, خواب میں دودھ دیکھا ہے. آپ نے دودھ کی تعبیر علم سے لی, دودھ کی تعبیر علم سے لی, تو خواب کی تعبیر کسی اچھے آدمی سے پوچھنا چاہیے. ان دونوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ بیان کیا, اس کی تعبیر چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً خواب کی تعبیر نہیں بتائی. یہ دیکھیے ایک اور عجیب نقطہ, یہاں نقطہ یہ, قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذلکما مما علمنی ربی انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. تاکہ ٹھہر جاؤ, ابھی کھانا آ رہا ہے, جب تک کھانا نہ آئے تب تک میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا, کھانا آ جائے اس کے بعد میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. اس درمیان میں تمہیں ایک دعوت پیش کرنا چاہ رہا ہوں, وہ دعوت دعوت توحید ہے. یہاں کہا گیا کہ لا یاتیکما طعام ترزقانہ, کھانے کے لیے رزق کے طور پر جو کھانا آنے والا ہے, آنے سے پہلے ایک بات میں تم سے بتانا چاہتا ہوں, وہ پہلے سن لو. یہاں رزق کا لفظ ہے, جس طرح, بہت عجیب نقطہ ہے, جس طرح بدن کی زندگی کے لیے رزق ضروری ہے, اسی طرح روح کی زندگی کے لیے شریعت ضروری ہے, دین ضروری ہے. اور آج پوری دنیا صرف جسم کے اوپر توجہ دے رہی ہے, روح کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. اسی وجہ سے دنیا علم میں, ترقی میں آگے بڑھتی جا رہی ہے, لیکن لوگ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, لوگ بگڑتے چلے جا رہے ہیں, ہر معاشرہ بگاڑ سے دو چار ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ علم بڑھ رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، طرح طرح کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. منصوبے ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فساد بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ، بلکہ 99% بالکل بدن کے اوپر، مادے کے اوپر کام ہو رہا ہے، روح کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. ٹی وی کے سارے چینلز آپ دیکھ لیجئے، کہیں صابن کا اشتہار ہے تو کہیں کسی کپڑے کا اشتہار ہے، کسی زیور کا اشتہار ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا اشتہار ہے. بس وہ تمام اشتہارات دیے جاتے ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی چینل ایسا تو ہو جو روح کی غذا مہیا کر سکے. روح کی غذا مہیا کرنے کے لیے کوئی چینل ہی نہیں ہے ان کے پاس. دنیا مادیت کی غلاظت میں اس قدر ڈوب چکی ہے. حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح بدن کی زندگی کے لیے تو عام ضروری ہے، اسی طرح روح کی غذا کے لیے شریعت ضروری ہے. ایک اہم چیز بتانے جا رہا ہوں، شریعت کی بنیاد. اور کھانا آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ وہ بات سن لو. ذالکما مما علمنی ربی، جہاں تک خواب کی تعبیر کا معاملہ ہے، یہ علم میرے رب نے مجھے دیا ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی تحدیث بن نعمت کے طور پر نعمت کا اظہار کہہ سکتا ہے، میرے پاس یہ چیز ہے. اگر اس کے پیچھے تکبر نہ ہو، مقصد اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہو اور نعمت کا بیان کرنا ہو، تو اس کا جواز ہے. اگر اللہ کی رضا مقصود ہو تو نعمت کا بیان کرنا شکر ہے، اور اگر تکبر ہو تو پھر نعمت کا اظہار تکبرن بالکل جائز نہیں. بات کہاں سے شروع کی انہوں نے؟ بات یہاں سے شروع ہوئی، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. میں نے قوم کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے. کون سی قوم؟ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور آخرت کے انکاری ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں. میں نے ان لوگوں کی ملت کو چھوڑ دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ مصر والوں کی ملت کو میں نے چھوڑ دیا ہے یا تم دونوں کی ملت کو میں نے چھوڑ دیا ہے. یہاں دعوت کا مزاج بیان کیا گیا کہ اس طریقے سے دعوت سامنے والے کے سامنے نہ رکھی جائے جس کے سامنے آپ دعوت پیش کر رہے ہیں. مدعو کے سامنے دعوت اس طرح نہ رکھی جائے کہ وہ متنفر ہو جائے، وہ بگڑ جائے. ارے ہمارے مذہب کو آدمی برا کہہ رہا ہے، ہماری تہذیب کو آدمی برا کہہ رہا ہے. تو ایک دائی کے لیے ضروری ہے کہ مدعو کے سامنے دین کی بات اس طرح رکھے کہ سامنے والا وحشت محسوس نہ کرے، سامنے والا بیزار نہ ہو، اور سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ میری شریعت، میری ملت اور میرے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر اختیار کی، انی ترکت ملت قوم، میں نے اس قوم کی ملت کا انکار کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور جو آخرت کو نہیں مانتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے دو بنیادی اصول ہیں، ایک توحید اور دوسرے آخرت، اور یہ دونوں اس طرح لازم و ملزوم ہیں کہ اگر آدمی توحید کا انکار کر دے تو آخرت کا انکار کرنا لازم آ جائے، اور آخرت کا انکار کر دے تو توحید کا انکار لازم آئے گا. دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور اسلام کے یہ دو بنیادی اصول ہیں، توحید اور دوسرے آخرت. اور میں نے اس قوم کی ملت کو چھوڑ دیا ہے جو ملت ان دونوں چیزوں کو نہیں مانتی، اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور آخرت کا انکار کرتی ہے. اور وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی ملت کی اتباع کی ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کو بھی اللہ کی اجازت کے بغیر شرعی قانون کے اندر تغیر اور تبدل کا اختیار نہیں، بلکہ وہ خود بھی اتباع اس کے لیے لازم ہوتی ہے. اس کے لیے بھی اتباع لازم ہے, وہ ایک متبع ہوتا ہے. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي, میں نے اتباع کی ہے. اتباع کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے میں اس کی اتباع کر رہا ہوں. مجھے اللہ کے نازل کردہ قانون کے اندر بغیر اس کی اجازت کے تغیر و تبدل کا قطعاً کوئی اختیار نہیں ہے. نبی بھی متبع ہوتا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ, اور ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کریں. ایک ہوتا ہے شیئن اور ایک ہوتا ہے من شیئن, کچھ بھی شرک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, مگر شرک اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا. فرمایا گیا یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. ایک عجیب بات ہے کہ شریعت جب اترتی ہے تو اللہ کا فضل بن کر اترتی ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس شریعت کو قبول کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو قبول نہیں کرتے. تو ہم نے قبول کر لیا, ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہوا, اور تمہارے اوپر بھی وہ فضل اترا تھا لیکن تم نے اس کو قبول نہیں کیا. ہم تو شکر گزار ہوئے اور تم نہ شکرے ہوئے. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس, جب کوئی شریعت اترتی ہے, یہ قرآن اترا تو یہ فضل ہوا ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے قرآن کو مانا اور قرآن کی تعلیمات کو تسلیم کیا, اور ان لوگوں کے لیے بھی فضل تھا جن لوگوں نے نہیں مانا, آنکھیں بند کر لی اور اس کو اوائڈ کر دیا, اس کو تسلیم نہیں کیا. تو جو اللہ کی شریعت کو قبول کر لیتے ہیں یا اللہ کے فضل کو قبول کر لیتے ہیں در حقیقت یہ اللہ کا شکر کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو اس شریعت کو قبول نہیں کرتے وہ ناشکرے ہوتے ہیں. تو پہلے شرک کی تردید فرمائی اور یہ فرمایا ہر آدمی متبع ہوتا ہے شریعت کا. پھر شرک کی تردید کے بعد اب توحید کی دعوت دے رہے ہیں. یا صاحب السجن, دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے, اے میرے جیل کے ساتھیو. ویسے بھی جیل کے اندر آدمی تنہا ہوتا ہے, کوئی اس کا سہارا نہیں ہوتا, بے یار و مددگار ہوتا ہے, وہ پیار کے ایک ایک لفظ کو ترستا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا انداز دیکھیے کہ جیل کے اندر اپنے دونوں ساتھیوں کو جو مخاطب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اے میرے جیل کے ساتھیوں, پیار کا لفظ ہے, اور جیل کے اندر تو آدمی پیار کے ایک ایک لفظ کا محتاج ہوتا ہے. انہوں نے یہی بات کہی, یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ بتاؤ کہ ایک آقا کو خوش رکھنا ایک غلام کے لیے یہ مناسب ہے کہ سینکڑوں آقا کو ایک غلام خوش کرے یہ مناسب ہے؟ مناسب یہ ہے, عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایک آقا کو ایک غلام اپنی استطاعت کے مطابق خوش رکھ سکتا ہے, مگر ایک غلام متعدد آقا کو خوش کرنے میں ہمیشہ ناکام رہے گا. لہذا عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آدمی ایک اللہ کی پرستش کرے, ایک سے زیادہ معبود نہ اس کائنات میں ہے نہ ان کی پرستش کی اجازت دی گئی ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ توحید کا معاملہ صرف ایک دینی معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک سائنٹیفک معاملہ بھی ہے, ایک سائنس ہے, یہ سائنٹیفک معاملہ بھی ہے کہ آدمی ایک غلام ہے وہ ایک آقا کو خوش رکھ سکتا ہے, ایک غلام متعدد آقا کو خوش نہیں کر سکتا ہے. سائنٹیفک معاملہ ہے یہ, یہ صرف ایک عقلی اور شرعی معاملہ نہیں ہے. توحید ایک سائنٹیفک امر ہے, سائنٹیفک معاملہ ہے. تو انہوں نے وہی کہا یا صاحب السجن, میرے جیل کے ساتھیو, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, بہت سارے معبود بہتر ہیں یا ایک؟ ظاہر ہے اس کا جواب یہی ہوگا کہ ایک بہتر ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سارے نام ہیں, ان کے مسمی کا پتہ نہیں ہے, وہ خالی نام ہے, لوگوں نے نام رکھ دیے ہیں اور اس پر کوئی دلیل نازل نہیں کی گئی کہ ان کے یہ نام ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ اختیارات دیے ہیں. اگر کوئی دلیل ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر کوئی سلطان کوئی دلیل نازل نہیں کی, ایک نام ہے جو تم نے دے دیا ہے, فقط نام ہے, مسمیات کا پتہ نہیں. اور ان الحکم الا للہ, اور فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے. امر اللہ تعبد اللہ ایہ, اس نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. ذالک الدین القیم, یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی ایک اللہ کی پرستش کرتا ہے در حقیقت وہی دین قیم کے اوپر ہے, اور جو ایک خدا کو چھوڑ کر کے, ایک معبود کو چھوڑ کر کے متعدد معبودوں کی پوجا کرتا ہے, در حقیقت وہ دین قیم کے اوپر نہیں ہے اور وہ لا علم ہے اور جاہل آدمی ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, یہی دین قیم ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی, خواب کی تعبیر پوچھی تھی. ایک نے کہا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں, شراب نچوڑ رہا ہوں. ایک نے کہا کہ میں سر کے اوپر روٹی کا خوان رکھے ہوئے ہوں اور چڑیاں کھا رہی ہیں. کل چار آیتیں ہیں لیکن تین آیتیں دعوت توحید پر ہیں, صرف ایک آیت خواب کی تعبیر پر ہے. عجیب بات ہے, دیکھ لیجئے. پوچھا انہوں نے خواب کی تعبیر, خواب کی تعبیر ایک آیت میں بیان کر دی گئی ہے اور دعوت توحید مسلسل تین آیتوں کے اندر بیان کی گئی ہے. اب خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں, بہت عجیب خواب ہے یہ. کہہ رہے ہیں کہ تو آزاد ہو جائے گا, پھر سے تو شراب نچوڑنے لگے گا, بادشاہ کا پھر سے ساتھی بن جائے گا. یعنی ایک تو اس کو خوشخبری حضرت یوسف علیہ السلام نے دی کہ تو جرم سے بری ہو جائے گا, ایک خوشخبری یہ ہے کہ تیرے اوپر کوئی چارج نہیں لگے گا, تو بچ جائے گا, ایک خوشخبری. اور دوسری خوشخبری یہ کہ تیری نوکری بحال رہے گی, یہ دوسری خوشخبری. کہا گیا کہ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, اپنے آقا کے لیے وہ شراب نہیں چھوڑے گا, اپنے آقا کو شراب پلائے گا. اس کا مطلب دو دو خوشخبریاں دی اس کو, ساقی کو, کہ تو بچ جائے گا, تیرے اوپر کوئی چارج نہیں لگے گا, ایک خوشخبری. دوسری خوشخبری یہ کہ تو پھر سے اسی نوکری کے اوپر بحال کر دیا جائے گا. اور دوسرے سے کہا گیا بھائی تو تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے سولی دے دی جائے گی اور تو ایسے لٹکا رہے گا یہاں تک کہ تیرا مغز چڑیاں آ کر کے کھاتی رہیں گی. یہ ایک عجیب ڈراؤنا خواب تھا, اس کی ڈراؤنی تعبیر پیش کی. سوال یہ ہے کہ یہ تو دوست تھے ان کے, اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے سامنے خواب کی تعبیر کیوں بتائی؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حق بیان کر دو چاہے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو. یہ تعلیم ہے, یہ ایک ڈرا دینے والی بات ہے کہ تجھے سولی دے دی جائے گی, تو مرنے والا ہے اور تو ایسے ہی لٹکا رہے گا یہاں تک کہ تیرا مغز آ کر کے چڑیا کھاتی رہے گی. یہ خوفناک تعبیر ہے خواب کی. خواب کی یہ تعبیر اپنے جیل کے ساتھی سے بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حق بیان کر دو چاہے کسی کو کتنا ہی کڑوا کیوں نہ لگے. حقیقت حقیقت ہوتی ہے, حق بیان کر دو چاہے وہ حق کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو. بیان کر دیا گیا تو اپنی نوکری پر بحال ہو جائے گا, بچ جائے گا, اور تو تیرے اوپر چارج لگے گا, وہ بھی پھانسی کی سزا ہوگی, تجھے سولی دے دی جائے گی اور چڑیاں اس کے سر سے کھائیں گی. الامر الذی فیہ تستفتیان, جو تعبیریں تم دونوں نے پوچھی تھی وہ معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے, اب وہ بدلنے والا نہیں ہے. یہ تھی خواب کی تعبیر, اور اس سے جو ہمیں درس حاصل ہوا وہ یہ خلاصہ یہ نکلا کہ آدمی باہر رہے, یہ نقطہ, یہ سبق, یہ لیسن ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے, ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے, ہمارے بزرگوں کے لیے, محترموں کے لیے, سب کے لیے, کہ وہ باہر رہے تو جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے دینی اور دنیاوی نفع رسانی میں لگے رہیں, خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے رہیں, دنیاوی بھی فائدہ پہنچاتے رہیں جتنا ہو سکے اور دینی فائدہ بھی پہنچاتے رہیں. اور اگر وہ جیل میں بھی چلے جائیں, مشقتیں برداشت کریں تو ان کی وہاں بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، ان کی بھی دینی اور دنیاوی نفع رسانی کا خاص خیال رکھیں، وہ کہیں بھی رہیں ان کی ذات سے نفع ہی پہنچنا چاہیے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک شاندار سبق ہے کہ باہر رہیں تب بھی وہ عوام کے لیے دنیاوی اور دینی نفع رسانی کی فکر میں لگے رہے، جیل بھی پہنچ جائیں وہاں بھی وہ مخلوق کی خلق خدا کی نفع رسانی میں لگے رہے، دینی اور دنیاوی دونوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی نفع رسانی میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ اب یہ جو آدمی بچ جانے والا تھا، چلتے چلتے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے ایک بات کہی، اس سے ایک نتیجہ نکال رہا ہوں، دیکھیے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ وہ آدمی جو بچ گیا تھا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ تو بچ جائے گا اور اپنی نوکری پر بحال ہو جائے گا، جب جانے لگا تو کہا کہ دوست، یہ آدمی تو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، میں تو ابھی جیل ہی میں ہوں، پتہ نہیں کب نکلوں گا۔ تم جا رہے ہو تو ذرا اپنے آقا کے قریب رہو گے، بادشاہ کے قریب رہو گے، کہہ دینا کہ ایک آدمی کو ظلمن جیل میں ڈال دیا گیا ہے، ذرا اس کے معاملے کی تفتیش کی جائے، تحقیق کی جائے۔ انہوں نے اس بچ جانے والے آدمی سے جو ساقی تھا یہ بات کہہ دی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ کسی مصیبت میں گرفتار آدمی کو ماتحت الاسباب کسی سے مدد لینا جائز ہے۔ ماتحت الاسباب کسی گرفتار مصیبت کا کسی سے مدد لینا جائز ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو آپ نے تاریخ اسلام کی ایک حیرت انگیز شخصیت کو رہنمائی اور رہبری کے لیے منتخب کیا، گائیڈ اسی کو بنایا، اور وہ تاریخ اسلام کی ایک حیرت انگیز شخصیت ہے۔ اور میں جب سیرت پڑھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس آدمی کو پر بڑی حیرت ہوتی ہے، عبداللہ ابن اورائک، نام ہے عبداللہ ابن اورائک، اس کو معلوم ہے کہ ابو بکر کے اوپر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارے اونٹوں کا انعام ہے، لیکن یہ آدمی اپنا ایمان نہیں بیچتا۔ اس کو معلوم ہے کہ 3 دن غار سور میں چھپے رہیں گے، یہ چاہتا تو بتا دیتا اور سرخ اونٹ لے لیتا، انعام لے لیتا، لیکن اس نے چند درہم لینا گوارا کر لیا مگر اپنا ایمان بیچنا گوارا نہیں کیا۔ پتا یہ چلتا، آج تو آدمی 10 روپے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ پہلو کتنا حسین ہے کہ ایک ایسے آدمی کو منتخب کرتے جو اتنا دیانتدار ہوتا ہے، غیر مسلم ہونے کے باوجود اپنا ایمان نہیں بیچتا۔ کتنے مسلمان ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود 10 روپے کے اوپر اپنا ایمان برباد کر دیتے ہیں؟ یہ تاریخ اسلام کی ایک حیرت انگیز شخصیت ہے کہ چند درہم کے اوپر رہبری کرنا، گائیڈ کرنا منظور کر لیا، لیکن اس نے اپنا ایمان بیچ کر مکہ والوں کی طرف سے جو انعام مقرر تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے سروں کے اوپر لینا گوار نہیں کیا۔ تاریخ اسلام کی انتہائی حیرت انگیز شخصیت عبداللہ ابن اورائک۔ تو پتہ یہ چلا کہ مصیبت میں گرفتار کسی آدمی کا ماتحت الاسباب کسی آدمی سے مدد لینا، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، مدد لینا جائز۔ یہ آدمی غیر مسلم تھا، جیل سے نکلتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے مدد لی، کہا کہ جا کر کے اپنے آقا سے کہنا کہ انہیں ظلمن جیل میں ڈال دیا گیا، یہ نقطہ بھی معلوم ہوا۔ لیکن وہ جب باہر نکلا تو شیطان نے وہ بات اس کے ذہن سے نکال دی۔ اس کا مطلب شیطان کی عادت یہ ہے کہ وہ بھلائی کی باتوں کو آدمی کے ذہن سے نکال دیتا ہے۔ اس نے یہ بات بھی اس ساقی کے ذہن سے نکال دی اور حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 9 سال تک جیل میں پڑے رہے۔ کوئی خبر نہیں لے رہا ہے کہ ایک آدمی ظلمن جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب مدت پوری ہو گئی آزمائش کی، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو آزماتا ہے تو آزمائش کا ایک وقت محدد ہوتا ہے، اس کے بعد ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی خود بخود اس مصیبت سے نجات پا جاتا ہے۔ اب یہ جیل میں ہے، کوئی کھوج خبر لینے والا نہیں ہے، اسی دوران وقت کے بادشاہ کو ایک خواب دکھائی دیتا ہے. خواب بڑا عجیب و غریب ہے, وہ دیکھیے. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمانيا كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها الملأ وقتوني في رؤيا ان كنتم للرؤيا تعبرون. خواب یہ دیکھتا ہے کہ سات دبلی گائیں ہیں, سات موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں, اور سات ہری بالیاں ہیں اور سات سوکھی بالیاں ہیں. ایک عجیب و غریب خواب تھا. اس نے تمام منجمین کو بلایا, خواب کی تعبیر بتلانے والوں کو بلایا جو خواب کی تعبیر بتانے کا دعویٰ کرتے تھے. کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, یا ایھا الملأ وافتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. اگر تم خواب کی تعبیر بتانے کا دعویٰ کرتے ہو تو مجھے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں فتویٰ دو. یہاں افتونی کہا گیا, یعنی فتویٰ کسی امر جلل کے بارے میں, عظیم الشان چیز کے بارے میں فتویٰ طلب کیا جاتا ہے, اس کو فتویٰ کہتے ہیں. یعنی یہ معاملہ بڑا عظیم الشان تھا, یہ خواب بڑا عظیم الشان تھا. سات سوکھی بالیاں ہیں, سات ہری بالیاں ہیں, اور سات دبلی گائیں ہیں جو سات موٹی گائےوں کو کھا رہی ہیں. اب یہ جو منجمین بیچارے بلائے گئے تھے, یہ نیم حکیم تھے. انہوں نے کس طرح جان چھوڑائی. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہمارے ہاں پنڈت وغیرہ ہوتے تھے تو لوگ ان سے پوچھنے کے لیے آتے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے پنڈت جی, بارش نہیں ہو رہی حضرت. یہ بابا کے پاس جاتے کہ بھائی بارش نہیں ہو رہی بابا, کیا کہا کہ سب سفید ہی سفید ہوگا, سفید ہی سفید ہوگا. اب اگر بارش ہو جاتی تو بابا کہتے ہیں میں نے جو کہا تھا نا کہ سفید ہی سفید ہوگا, چاروں طرف پانی ہی پانی ہے. اور جب بارش نہیں ہوتی تو لوگ کہتے کہ آپ نے کہا تھا سفید ہی سفید ہوگا, تو کہتے تھے ہم نے یہی تو کہا تھا کہ چاروں طرف سفید ہی ہوگا. دھول اڑ رہی ہے چاروں طرف, دیکھو سفید ہی سفید. لیکن ابھی خواب کی تعبیر صحیح طریقے سے بتانا ضروری تھا, اسی وجہ سے بادشاہ نے کہہ دیا دیکھو خواب کی تعبیر میں گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے. افتونی فی رؤیا یا ان کنتم للرؤیا تعبرون, اگر تم خواب کی تعبیر بتانے کا دعویٰ کرتے ہو تو خواب کی تعبیر بتاؤ, صحیح صحیح بتانا, ورنہ سولی پر چڑھا دوں گا. انہوں نے جان چھوڑا لی. قالوا ازغاس و احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین. انہوں نے کہا یہ خواب پریشہ ہے. زغس کہتے ہیں سیکوں کے گھاس کے مٹھے کو. اب ظاہر ہے کہ گھاس آدمی جمع کرے گا تو کچھ تازہ گھاس رہے گی, کچھ سوکھی گھاس رہے گی, یہاں تک کہ اس میں بچھو بھی آ جاتا ہے. تو ہر رتم و یابس چیز آ جاتی ہے, اس کی جمع ہے ازغاس. کہا کہ یہ خواب پریشہ ہے, اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین, اور ہم خواب پریشہ کی تعبیر کا علم نہیں رکھتے. یہ خواب پریشہ ہے, اگر کوئی حقیقی خواب ہوتا تو ہم اس کی تعبیر بتا دیتے, یہ تو خواب پریشہ ہے اور خواب پریشہ کی تعبیر کا ہمیں علم بالکل بھی نہیں ہے. اب ساقی جو تھا جو چھوٹ گیا تھا, اچانک اس کو یاد آیا ارے جیل میں ایک آدمی پڑا ہوا ہے, اس سے ہم لوگوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور اس نے جو تعبیر بتائی تھی اسی کے مطابق ہوا, ارے وہ آدمی تو جیل کے اندر ہے. وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امتي انا انبئكم بتاويل فارسلون. بھاگا بھاگا بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے بھیج دو, میں خواب کی تعبیر بتانے والے کو لے آتا ہوں. نام نہیں بتاتا ہے تاکہ بادشاہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ بھیج دے, نام نہیں بتاتا ہے. وہ بولتا ہے فارسلون مجھے بھیج دو, یہ نہیں پوچھتا ہے, یہ نہیں کہتا ہے مجھے کہاں بھیج دو, یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے جیل بھیج دو, جیل میں وہ آدمی ہے. یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کا نام یوسف ہے, مجھے یوسف کے پاس بھیج دو. یہ کہتا ہے کہ وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امتي انا انبئكم بتاويل فارسلون, مجھے بھیج دو, میں خواب کی تعبیر بتانے والے کو لے آتا ہوں. نام نہیں بتایا, جگہ نہیں بتائی کہ وہ آدمی رہتا کہاں ہے, وہ آدمی ہے کہاں, اور اس آدمی کا نام کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اس سے پہلے کسی کو بھیج دے, یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت میں حاصل کروں, اس لیے کہ اس اچھے آدمی کے ساتھ بہت دنوں تک ہم صحبت اور رفاقت رکھ چکے ہیں, میں جاؤں. ایک مدت کے بعد اس کو یاد آیا, کہا کہ ٹھیک ہے جا, چاہو جلدی سے لاؤ. ابھی آتا ہے کہتا ہے یوسف، یا بھی نہیں بولتا، یا بھی نہیں، ڈائریکٹ بولتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے سچ بولنے والے، جو تو نے خواب کی تعبیر بتائی تھی بالکل ویسے ہی ہوا، تو سچا آدمی ہے، سیرت کے اعتبار سے بھی سچا ہے، اپنی تعبیر کے اعتبار سے بھی سچا ہے، تو افتنا، ہمیں چل خواب کی تعبیر بتا دے. کہا کہ کس نے خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ بادشاہ نے، اور میں ان کے کہنے پر تیرے پاس آیا ہوں. کہا کہ خواب کیا ہے؟ پھر خواب کو دہراتا ہے، سبا بقرات سمان یا کلن سب عجاف، سات موٹی گائے ہیں، سات دبلی گائے ہیں، سات دبلی گائے ہیں، سات موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، وہ سب سنبلات خضر و اخرا، یا بھی سات، سات سوکھی والیاں ہیں اور سات ہری والیاں ہیں. لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، میں لوگوں کے پاس شاید لوٹوں تاکہ وہ جان لیں، تاکہ وہ جان لیں. دیکھو ایک عجیب بات کہہ رہا ہے، لعلی ارجع الی الناس، شاید میں لوگوں کی طرف لوٹوں، میں آیا ہوں تیرے پاس لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ابھی کل تھوڑے لمحے کے بعد کیا ہو جائے آدمی کو کچھ پتا نہیں. لعلی ارجع الی الناس، شاید میں لوگوں کے پاس لوٹ کر پہنچ جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ اس بات کو جان جائیں. اب دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار کتنے حسین انداز میں منظر کے اوپر آتا ہے، کہ وہ حکومت، وہ ملک، وہ شہر جہاں یہ بیچے گئے، جہاں یہ غلام بنائے گئے، جہاں ان کے اوپر الزام لگایا گیا، جہاں ان کو طرح طرح سے پریشان کیا گیا اور ظلمن ان کو جیل میں ڈال دیا گیا بلا معاملے کی تحقیق کیے ہوئے، اور وہیں کا بادشاہ، غیر مسلم بادشاہ، خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے بھیجتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام. خواب کی تعبیر بتانے میں قطعاً کوتاہی نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہاں کا بادشاہ کافر ہے، یہاں کا بادشاہ ظالم ہے، میرے حال کی اس نے کوئی خبر نہیں رکھی. ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم ہوئے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں جس جیل میں ہوں، جس شہر میں ہوں، جس ملک میں ہوں، وہ کافر مملکت ہے، تب بھی وہاں کے کافر لوگوں، غیر مسلم لوگوں کی خیر خواہی، ان کی نفع رسانی سے انہوں نے گریز نہیں کیا، فوراً خواب کی تعبیر بتا دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کہیں بھی رہے، غیر مسلموں کے درمیان بھی رہے، غیر مسلم محلے میں رہے، تو وہاں کے لوگوں کی نفع رسانی کو ہمیشہ پیش نظر رکھ کے قرآن یہ تعلیم دیتا ہے. قالت تزرعون، ڈائریکٹ خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں، رکے بھی نہیں. ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہوں نے دعوت توحید پیش کی، یہاں فوراً ہی کوئی دعوت پیش کرنے سے پہلے خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. اس نے خواب کی تعبیر پوچھی، انہوں نے خواب کی تعبیر فوراً بتا دی. کہا قالت تزرعون سبع سنین دابا، مسلسل سات سال تک تم زراعت کرو گے. فبا حسدتم فزرعوا فی سنبلہ لقلیلا مما تاکلون، کہا کہ یہ سات جو سوکھی گائیں ہیں اور سات موٹی گائیں اور سات سوکھی بالیاں، سات ہری بالیاں، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ سات سال جو پہلے آئیں گے یہ خوشحالی کے ہوں گے، خوب اچھی زراعت ہوگی. اب سات سال کی جو پیداوار ہے اس کے تین حصے کر ڈالو، غور سے سنیے. ایک خواب کی تعبیر یہ بتا رہے ہیں کہ سات سال یہ خوشحالی کے ہوں گے، تم زراعت کرو گے اس کے اندر، اور اس کے بعد سات سال جو آئیں گے وہ خشک سالی کے ہوں گے، پانی نہیں برسے گا، قحط سالی کا دور رہے گا. کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے. تو ایک تو بتایا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، سات سال خوشحالی کے، اس کے بعد سات سال قحط کے، اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ طریقہ کیا اپنایا جائے. سات سال جو تم کھیتی کرو گے اس کھیتی کے غلے کے تین حصے کر ڈالو، گاہ لو جتنی ضرورت ہو لوگوں کو کھانے کی وہ الگ رکھ لو، بقیہ کچھ جو سات سال کے بعد بیج ڈالنے کے کام آئے بیج الگ رکھ لو، بقیہ غلہ جو اس کو بالیوں میں چھوڑ دو. یہ ایک نقطہ بتایا کہ بالیوں میں اگر غلے کو چھوڑ دیا جائے تو خراب نہیں ہوتا ہے، ترکیب بھی بتا دی. قال تزرعون سبع سنین دابا فما حصدتم فزروه فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون، کچھ کھانے کے لیے رکھ لو، کچھ بیج کے لیے رکھ لو، اور بقیہ کو بالیوں میں چھوڑ دو. ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتمهن الا قليلا مما توسنون. پھر سات سال سختی کے آئیں گے قحط سالی کے, اس وقت جو تم نے غلہ جمع کیا ہوگا وہ سات سالوں میں کام آئیں گے. یہ ترکیب بھی بتا دی. اور اس کے بعد حسن کا لفظ بتایا, بہت غور طلب یہ لفظ ہے. حسن کا مطلب ہوتا ہے اسٹوریج, ایسے مکانات بنائے جائیں کہ وہ تمام غلہ جات وہاں اسٹور ہو تاکہ کیڑے نہ لگ جائیں, تاکہ پانی وہاں پہنچ نہ سکے جس کی وجہ سے غلہ خراب ہو جائے, وہاں آس پاس کہیں آگ نہ جلائی جائے جس کی وجہ سے غلہ خراب ہو جائے, اس لیے کہ بالیوں میں رکھنا ہے. لہذا اس کے لیے اچھے اسٹوریجز جمع کرنے کے, اسٹور کرنے کے مکانات باقاعدہ تعمیر کیے جائیں. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے, اس لیے کہ تمام غلہ جات کو اسٹور کرنا ہے اور اس کو سات سال تک محفوظ رکھنا ہے. تو حصن کا لفظ ہے, حصن معنی قلعے کے آتے ہیں, وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا. پھر اس کے بعد جو سال آئے گا اس کے اندر بارش ہوگی, لوگ شراب وغیرہ نچوڑیں گے, انگور نچوڑیں گے, یہ بات بات میں آپ. اب یہ جا کر کے خواب کی تعبیر بتاتا ہے, ارے بادشاہ کا دل لے آؤ, وقال الملک اتونی بھی, لے کر کے آ جاؤ اس کو. اب آتا ہے پھر وہ, فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك, چلو بادشاہ بلا رہے آپ کو. تو حضرت یہ فرما رہے ہیں نہیں میں ایسے نہیں نکلوں گا, پہلے میرے معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے. کیوں بھائی ایسا کیوں؟ آدمی تو قید خانے سے نکلنے کا اگر پروانہ آ جائے تو فوراً جیل خانے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن حضرت یوسف یہ کہہ رہے میں جیل سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ میرے معاملے کی پوری تحقیق نہ ہو جائے کہ میں جیل میں کیوں آیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر بادشاہ کے کہنے سے یہ جیل سے نکل آتے تو یہ بادشاہ کا احسان اور کرم دکھتا کہ بادشاہ نے احسان کر کے اور کرم کر کے ان کو باہر نکالا ہے, لیکن تحقیق کے بعد اگر باہر نکلتے تو ان کا استحقاق ہوتا. نبی کیسا ہوتا ہے نا, عجیب و غریب ہے. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن, میرے معاملے کی پوری تحقیق ہونی چاہیے کہ الزام جو میرے اوپر لگایا گیا تھا وہ الزام کہاں تک درست ہے. عجیب بات یہ ہے کہ آدمی نے جرم نہیں کیا مگر اسے سزا دی گئی, وہ بھی سزا تقریباً آجیون کاراواس. تقریباً 14 سال کی سزا ہوتی ہے کسی کو آجیون کاراواس دیا جائے, جو 14 سال رات دن جوڑ کر کل 28 سال ہوتے ہیں, اس کے بعد نکل آتا ہے, یہ تقریباً 9 سال رہے. ایسا جرم جو انہوں نے کیا ہی نہیں, جس کی وجہ سے تقریباً انہوں نے آجیون کاراواس کاٹا, ظلمن ان کو جیل میں داخل کیا گیا, لیکن پھر بھی وہاں کی حکومت وہاں کے غیر مسلم لوگوں کی نفع رسانی سے گریز نہیں کیا. یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اور اسلام کو ماننے والے اور اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والوں کے لیے ایک درس عبرت ہے, ایک بہت بڑا سبق. بادشاہ نے کہا بلاؤ ان عورتوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے, ان کو بلاؤ. یہ ہاتھ کیوں کاٹا گیا؟ ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس نے ڈائریکٹ حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی کو بلا کر کے تحقیق کی جائے, انہوں نے کہا عورتوں کو بلایا جائے. یعنی ٹارگٹ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کو نہیں بنایا, اور انہوں نے کہا میرے معاملے کی تحقیق کی جائے, ان عورتوں کو بلایا جائے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ظاہر ہے کہ عورتیں آئیں گی تو ضمناً زلیخا کا معاملہ تو کھل ہی جائے گا. عجیب بات ہے, یعنی یہ تعلیم دی گئی کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو سچ مچ خطا کار ہے تو ڈائریکٹ اس کو ٹارگٹ نہ بنایا جائے. کیا تعلیم ہے, کیا سبحان اللہ, کیا تعلیم. میرے معاملے کی تحقیق کی جائے, بلائی گئی عورتیں. قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه, یوسف کو انٹائز کرتے وقت تم لوگوں کا کیا معاملہ رہا ہے ورغلاتے وقت. نقطہ سوال کیا گیا تمہارا معاملہ کیا تھا, اگر چپ رہتی تو سکوت رضا کے اوپر دلیل ہوتا کہ ہاں ہم لوگ غلطی پر تھے, لیکن سکوت کرنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر ہو جاتی. اس کے علاوہ ان عورتوں نے کیا کیا کہا وہ دیکھیے. قلنا حاشا للہ, حاشا للہ تنزیہ کے لیے آتا ہے, انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں. اور ما علمنا علیہ من سو, دیکھیں من سو ہے تمیز کے لیے آیا ہے, یعنی کوئی برائی ہم نے جانی ہی نہیں. دیکھنے کی تو بات چھوڑیے, ہمارے علم میں نہیں ہے یوسف کی طرف سے کسی برائی کا. یہ ہے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے, اس کو کہتے ہیں قلنا حاشا للہ تنزیہ کے لیے. ما علمنا علیہ من سو, کسی بھی قسم کی برائی کے بارے میں یوسف کی طرف سے ہمیں اس کا علم نہیں ہے. اب یہ تو عورتوں نے کہہ دیا, عزیز مصر کی بیوی جو صاحب معاملہ تھی وہ بھی چپ نہیں بیٹھی. قالت امرات العزیز الان, فوراً عزیز مصر کی بیوی وہ بھی کہہ اٹھی, الان حساس الحق, اب معاملہ اب حق ظاہر ہو گیا ہے. ہس ہسا کا مطلب ہوتا ہے ایک بات چھپی ہوئی ہو ظاہر ہو جائے, اس کے لیے ہس ہسا کا لفظ آتا ہے, ظاہر ہمارے ظاہر ہو جانا, لیکن ہس ہسا کا مطلب کہ بات چھپ گئی بہت دنوں کے بعد ظاہر ہو, اس کے بعد معاملہ سامنے آیا, تو اس کے لیے ہس ہسا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. الان ہس ہسا لات, اب معاملہ جو چھپ گیا تھا وہ اب کھل کر کے سامنے آ گیا. انا راوتہ عن نفسہ, میں نے یوسف کو اپنے نفس کے لیے ورگلایا تھا. یہ اعجاز وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, یہ سچا ہے. کتنی تعریف آتے دیکھے, حاشا للہ, عورتوں کی طرف سے مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُو, ہم نے اس کی طرف سے کوئی برائی نہیں جانی. پھر عدید مصر کی بیوی بولتی حق ظاہر ہو گیا, حق یہی ہے کہ یہ بے گناہ تھے. انا راوتہ عن نفسہ, میں نے یہ گناہ کیا ہے, خطا میری تھی. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, میں جھوٹی تھی. یہ سچے, براءت کے لیے کتنے جملے, ان کی پاک دامنی کی شہادت کے لیے صرف عورتوں کا سکوت کافی تھا, لیکن سکوت کے علاوہ یہ سارے جملے در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت مآبی کی ایک واضح اور کامل دلیل. حضرت یوسف کہہ رہے ہیں میں نے اس معاملے کی تحقیق کیوں کروائی, اس کی وجہ بتا رہے, ذالک لی علم انی لم اخن بالغیب, تاکہ وہ جان لے کون, عزیز مصر جس کی بیوی ہے, جس عزیز مصر نے مجھے خریدا میری عزت کی, اسے معلوم ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت عزیز مصر زندہ تھا, بوڑھا ہو گیا تھا, اپنے پوسٹ پر نہیں تھا لیکن زندہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے معاملے کی تحقیق اس وجہ سے کرائی تاکہ میرے آقا کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی. لم اخن بالغیب, اس کی غیر موجودگی میں میں نے اس کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کی. وان اللہ لا یہدی کید الخائنین, اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کے مکر کو, چال کو پسند نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کی بات کا جملہ بڑا عجیب و غریب ہے. حضرت یہ فرما رہے یہ جو میں بچ گیا, گناہ میں مبتلا نہیں ہوا, معصیت میں مبتلا نہیں ہوا, در حقیقت یہ ایسی بات ہے, اس کو اللہ کا رحم کہہ لیجئے. میرے پاس نفس ہے, نفس میرے ساتھ ہے, نفس کی وسوسہ اندازیاں میرے ساتھ ہیں, لیکن میں جو بچا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں, میں اپنے نفس کو بری نہیں کر رہا ہوں, میرے نفس میرے ساتھ ہے, نفس کی وسوسہ اندازیاں میرے ساتھ ہیں. میں جو اس گناہ سے بچ گیا ہوں, معصیت میں مبتلا نہیں ہوا, یہ مکمل میرے رب کا رحم و کرم ہے. اس کا مطلب یہ, آدمی کسی گناہ سے بچ جائے تو کریڈٹ اپنے نفس کو نہ دے بلکہ کریڈٹ اللہ کے رحم کو دے, کہ یہ سارا کریڈٹ اللہ کے رحم کو جاتا ہے. اگر اللہ رحم نہ کرتا تو میں اس معصیت میں گرفتار ہو جاتا. اس لیے کہ نفس میرے ساتھ تھا, نفس کی وسوسہ اندازی میرے ساتھ تھی. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس تو میرے ساتھ ہے اور جو برائیوں کا حکم دے رہا ہوں. یہاں ٹھہر کر میں ایک بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں, خاموش ہو کر کے بالکل سانس روک کر سنیے. سانس روک لیے ہیں جی. نفس کی تین قسمیں ہیں, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. یہ نفس امارہ یہ کیا ہے, اللہ تعالی نے انسان کو جب بنایا تو اس کے اندر نفس کو رکھ دیا, اور نفس بذات ہی اپنی فطرت کے اعتبار سے, اپنی جبلت کے اعتبار سے برائیوں کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے. بہت غور سے سنیے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا تو اس کے اندر نفس رکھ دیا, اور یہ نفس یہ تمام خواہشات کا منبع ہے, اور یہ نفس چاہتا ہے کہ دنیا کی جتنی لذتیں ہیں وہ سب مجھے حاصل ہو جائیں, جتنی بھی خواہشیں ہیں وہ سب پوری ہو جائیں, جتنی بھی آرزوئیں ہیں سب پائے تکمیل کو پہنچ جائیں اور میری ساری تمنائیں پوری ہو جائیں. بقول غالب کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. کیا بولتا ہے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. اس نفس کا حال تو یہ ہے کہ ایک لذت ابھی حاصل کرتا ہے کہ دوسری لذت کے پیچھے پڑ جاتا ہے, ایک خواہش پوری ہوتی ہے کہ دوسری خواہش کے پیچھے لگ جاتا ہے. لذت کے حصول کی کوئی حد نہیں، بالکل یہ استسقا کے اس مریض کی طرح ہے کہ دریائے دجلہ بہا کر بھی سیر نہیں ہوتا۔ استسقا کا مرض جانتے ہیں؟ آدمی کو ہمیشہ پیاس لگی رہتی ہے، ہمیشہ پیتا رہتا ہے، ہمیشہ پیتا رہتا ہے، ہمیشہ پیتا رہتا ہے۔ سادی نے بہت اچھا کہا ہے، ندانی کہ صاحب نظر زیر زیر نہ گرد مستسقی اس دجلہ سیر، کہ اگر آدمی کو استسقا کی بیماری ہو جائے تو دریائے دجلہ کا پانی پورا پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ تو نفس لذتوں کا خوگر اس طرح ہے، نفس لذتوں کا عادی اس طرح ہے، اسے گناہوں کا اتنا چاٹ لگا ہوا ہے کہ دنیا کی تمام لذتیں حاصل کرنے کے بعد بھی اس کو سحری نہیں ہوتی۔ وہ استسقا تو اس مریض کی طرح ہے جس کو دریائے دجلہ پلا دیا جائے تب بھی اس کو سحری حاصل نہیں ہوتی۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ ان نفس الامارۃ بالسوء، تو اب کیا کیا جائے ان حضرت کے ساتھ، ان حضرت کے ساتھ کیا کیا جائے؟ قرآن حکیم بولتا ہے کہ ایک طریقہ ہے، اس کو رام کر لیا جائے۔ رام مانے کنٹرول کر لیا جائے۔ اچھا، کنٹرول کیسے کیا جائے؟ مجاہدہ کر کے، ریاضت کر کے۔ کون سا مجاہدہ؟ جوگیوں کا مجاہدہ نہیں، جوگیوں کی ریاضت نہیں، بلکہ شریعت نے جو مجاہدے کے قوانین بتائے ہیں، شریعت نے جو ریاضت کے قوانین بتائے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے مجاہدہ اور ریاضت کر کے اس کو کنٹرول کر لیا جائے، اس کو کنٹرول کر لیا جائے۔ یہ کنٹرول ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ علامہ بوسیری کا ایک شعر میں نے پڑھا، قصیدہ بردہ میں، کہتے ہیں، بہت غور سے سنیے تو سمجھ میں آئے گا ورنہ نہیں۔ النفس کا طفلی ان تحمل شب على حب الرضاع وان تفتم ينفتم۔ علامہ بوسیری یہ کہہ رہے کہ نفس بچے کی طرح ہے، نفس بچے کی طرح ہے، شیر خار بچے کی طرح، دودھ پینے والے بچے کی طرح، کہ اگر شیر خوار بچے کا دودھ نہ چھڑایا جائے تو وہ جوان ہونے کے بعد بھی اسے دودھ کا چسکا لگا رہے گا، وہ دودھ نہیں چھوڑے گا، لیکن اگر اس کو چھوڑا دیا جائے تو چھوڑ دے گا۔ جیسے ایک شیر خوار بچے کو ماں جب دودھ چھڑانا چاہتی ہے تو وہ جانتی ہے کہ مجھے بھی تکلیف ہوگی اور اس بچے کو بھی تکلیف ہوگی، لے بیٹا بسکٹ کھا لے، نہیں نہیں میں دودھ ہی پیوں گا۔ اماں یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کچھ کھا نہیں رہا ہے، اور کچھ کھا نہیں رہا اس سے ماں کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ کچھ کھا نہیں رہا تو اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن رفتہ رفتہ روٹی کا بسکٹ کا کھانے کا عادی بنا کر کے دودھ چھوڑوا دیتی ہے، اور جب چھوڑا دیتی ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ بعد میں اس سے کہا جائے چل ماں کا دودھ پی لے، پیے گا؟ نہیں پیتا۔ ایسے ہی النفس کا طفلی ان تحمل شب على حب الرضاع وان تفتم ينفتم، کہ نفس شیر خوار بچے کی طرح ہے، اگر اس کو مہلت دے دی جائے، ڈھیل دے دی جائے، تو جوان ہونے کے بعد بھی وہ دودھ کا عادی رہے گا، لیکن اگر تھوڑی تکلیف ماں اٹھا لے، بچہ بھی تھوڑی تکلیف اٹھا لے، تھوڑا مجاہدہ تھوڑی ریاضت کر لے، دودھ جب چھوڑ دے گا تو پھر کبھی دودھ نہیں پیے گا۔ اس طرح نفس امارہ کو مجاہدے اور ریاضت کے ذریعے کنٹرول میں کر لو تو وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، جیسے وہ دودھ نہیں پیتا بچہ پھر بعد میں بیزار ہو جاتا ہے، ایسے ہی نفس کو کنٹرول کرنے کے بعد نفس گناہوں سے بیزار ہو جاتا ہے، اور اسی کو قرآن حکیم نفس لوامہ کہتا ہے اور اس کی تعریف فرماتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ نفس امارہ تو گناہوں کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے، لیکن اس کو اگر رام کر لیا جائے، کنٹرول کر لیا جائے شرعی ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے، تو یہ جب کنٹرول میں آتا ہے تو نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ آدمی گناہ کرے تو ایسا لگتا ہے جیسے دل کے اوپر ایک بوجھ آ گیا ہو، ایک عجیب بوجھ کا احساس ہوتا ہے، تو یہ در حقیقت نفس لوامہ کی کیفیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آدمی کو نیک کاموں میں لذت ملنے لگے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیفیں جو آزمائش کے لیے، اس میں لذتیں ملنے لگے، تو نفس نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی اور مرضی ہو جائے نفس تو نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے ایسا نفس دے دے جو مطمئن ہو، اس لیے کہ نفس جب مطمئن ہو جاتا ہے، نفس مطمئنہ، اس کو فرشتے جان نکالتے وقت خوشخبری دیتے ہیں، ارے نکل، نکل جلدی سے اپنے رب کی طرف چل اور اللہ کے بندوں میں اللہ کے نیک بندوں کے زمرے میں تو شامل ہو جا, جنت میں شامل, جنت میں داخل ہو جا. تو نفس کی تین قسمیں ہوئی, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. نفس امارہ بذات ہی برائیوں کا حکم دیتا ہے, مگر اس کو شرعی مجاہدے اور ریاضت کے ذریعے کنٹرول کر لیا جائے تو نفس لوامہ بن جاتا ہے. جیسے بچہ دودھ چھوڑنے کے بعد دوبارہ دودھ نہیں پیتا, دودھ سے بیزار ہو جاتا ہے, ایسے ہی آدمی گناہوں سے بیزار ہو جاتا ہے. گناہ کر لے تو دل پر ایک بوجھ سا ہو اس کے رہتا ہے, اس کو نفس لوامہ. اور اگر اس کو لذت آنے لگے نیک کام کرنے پر تو یہ نفس مطمئنہ. اچھا یہاں ایک فرق بتا دوں نیکی اور بدی کا, برائی اور بھلائی کا. برائی کرنے سے پہلے مزہ آتا ہے اور نیکی کرنے کے بعد مزہ آتا ہے. نقطہ رکھ, یہ برائی اور نیکی, برائی کرنے سے پہلے مزہ آتا ہے لیکن نیکی کرنے کے بعد مزہ آتا ہے. ایک فرق تو یہ ہوا. دوسرا فرق یہ ہے کہ برائی کا مزہ عارضی ہوتا ہے لیکن بھلائی کا مزہ دیر پا ہوتا ہے, اور برائی کا انجام برا ہوتا ہے, بھلائی کا انجام بھلا ہوتا ہے. برائی کا انجام جہنم ہے, بھلائی کا انجام جنت ہے. یہ فرق ہے خیر اور شر اور نیکی اور بدی کے درمیان. انہوں نے کریڈٹ دے دیا اللہ کے رحم کو, وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ جو میں بچا گناہ میں مبتلا نہیں ہوا یہ میرے رب کے رحم کی وجہ سے. ان ربی غفور رحیم, میرا رب بہت بخشنے والا اور بہت رحیم ہے. اب یہ بادشاہ کے پاس آئے, بادشاہ نے کہا آؤ بیٹھو میرے پاس. آئے بیٹھے, کہا کہ استخلص لنفسی, میں آج سے آپ کو اپنے لیے خاص کرتا ہوں. خاص کرنے کا مطلب وہی پوسٹ جو عزیز مصر کو حاصل تھی وہ پوسٹ آپ کو دی جا رہی ہے, آپ میرے لیے خاص ہو گئے. استخلص لنفسی. فلما کلمہ, لائے گئے اس کے بعد بادشاہ نے ان سے بات کی. ایک نقطہ یہ ملا, آج لوگ فرضی ڈگریاں لے کر کے بڑے بڑے مناصب پر بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے صرف ڈگریاں دیکھ کر کے عہدے مت دو, ڈگریاں دیکھنے کے بعد ایک اور کام کرو, انٹرویو لو, گفتگو کرو. آدمی انٹرویو کے اندر جب آتا ہے تب اس کی قابلیت, اس کی صلاحیت اور اس کی ایبیلیٹیز کا پتہ چلتا ہے. لہذا ڈگریوں پر بھروسہ کر کے, جیسا کہ آج کل طریقہ ہے, بھروسہ مت کر لیا کرو اور اسے عہدہ مت دو, بلکہ ڈگریاں دیکھنے کے بعد انٹرویو بھی لو. تکلیم. فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین. ان کے بارے میں ساری اچھی باتیں بادشاہ نے سن لی تھی, یہی کافی تھا پوسٹ دینے کے لیے, لیکن ان سے بات چیت کی. ڈگریاں تو پہلے مل گئی تھی, ڈگریوں کی حقیقت اس کے اوپر پہلے سے واضح ہو گئی تھی کہ حضرت یوسف کیسے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی انٹرویو لیا اس نے. فلما کلمہ, جب ان سے بات کی انٹرویو لیا, فوراً کہہ دیا انک الیوم لدینا مکین امین, آج سے تم ہمارے پاس معتمد ہو اور باوقار ہو. وہی پوسٹ جو عزیز مصر کا تھا وہی پوسٹ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. تو آپ نے فوراً کہا قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, زمین کے خزانوں پر مجھے مامور کر دیجئے, میں حفیظ ہوں اور علیم ہوں. اس کا مطلب یہ کہ آدمی جس پوسٹ کے لائق ہو وہی پوسٹ اس کو دیا جائے, اور آدمی اس پوسٹ کے لائق نہ ہو تو اس پوسٹ کو نہ دیا جائے, اس لیے کہ وہ پوسٹ کی توہین ہے اور اس پوسٹ پر پہنچنے کے بعد اس پوسٹ کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا. لہذا آدمی پوسٹ پر پہنچے تو دو چیزیں ضروری ہیں, ایک تو حفیظ اور دوسرے علیم. اس پوسٹ کے بارے میں اس کو علم ہو کہ مجھے کس پوسٹ پر بٹھایا گیا. اب اسے ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ کے اندر داخل کر دیا گیا, وہ پوسٹ دے دی گئی, اس کو ایگریکلچر کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے, اور اس کو پوسٹ دے دی گئی لیکن وہ امانت دار نہیں, حفیظ نہیں ہے. تو یہ دو صفتیں ضروری ہیں کوئی عہدہ دینے کے لیے, حفیظ بھی ہو اور علیم بھی ہو, اس پوسٹ کے لائق ہو اور وہ ڈگری اس کے پاس ہو. جب بادشاہ کی طرف سے پیشکش ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وہ عہدہ دے دیجئے جو عزیز مصر کا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر اچھے جذبے کے ساتھ مقصود نفس پروری نہ ہو مفاد نفسی نہ ہو، مفاد ذاتی نہ ہو، بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو، تو کسی پوسٹ کے لیے از خود ترشیح کر سکتا ہے، امیدوار ہو سکتا ہے، کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے. مقصود کیا ہو؟ مخلوق کی نفع رسانی، مفاد پرستی نہیں، نفس پروری نہیں. آج کل تو لوگ رشوتیں دے دے کر کے مفاد پرستی اور نفس پروری کے لیے بڑے بڑے پوسٹ حاصل کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے ملک میں اور دنیا بھر کے ممالک میں اس طریقے کے فسادات جو برپا ہیں یہ اسی کا سبب ہے کہ نااہل لوگوں کو ایسا عہدہ دے دیا جاتا ہے جو اس کے اہل نہیں ہوتے. تو انی حفیظ العلیم وہ عہدہ دے دیا بادشاہ کی طرف سے پیشکش ہوئی، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اگر مناسب ہو تو وہ پوسٹ مجھے دے دیجئے. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو وہاں ارض مصر کے اندر جمع کیا. جا بھی چاہے وہاں رہے، جو بھی چاہے کریں، ہم اپنی رحمت سے ان کو وہ اجر دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، اور ہم کبھی بھی اچھے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اور ایک نقطہ اور بھی یاد رکھیے کہ ہر چیز کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. جیسے سنکھیا کا اثر یہ ہے کہ آدمی کھائے تو مر جائے گا، زہر کا اثر ہوتا ہے نا. دودھ پیئے تو آدمی کو طاقت ملے گی، شہد پیئے آدمی کو طاقت ملے گی، سنکھیا کھائے تو مر جائے گا. دودھ کا اپنا ایک اثر ہے، شہد کا اپنا ایک اثر ہے، سنکھیا کا الگ ایک اثر ہے. اسی طرح برائی کا بھی ایک اثر ہے، بھلائی کا ایک اثر ہے. ظاہر ہے کہ دونوں آدمی ارتکاب کرے بدی کا تو ظاہر ہے اس کا ایک اثر ہے، مانوی اثر. اسی طرح بھلائی کا ایک مانوی اثر ہے، اس کا نتیجہ تو ظاہر ہونے والا ہے. نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر بھی اجر دیتا ہے. ولا اجر الاخرت خیر للذین امنوا وكانوا يتقون. لیکن آخرت کا اجر ان لوگوں کی نگاہ میں بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اس لیے کہ کوئی بھی آدمی متقی ہوگا، سوجھ بوجھ والا ہوگا، وہ یہ سمجھے گا آخر زندگی کتنے دنوں کی ہے. 60 سال جیے گا، 65 سال جیے گا، 70 سال جیے گا، 80 سال جیے گا، 90 سال جیے گا. بڑے بڑے لوگ ہیں زندگی بھر نفس پروری کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. بڑے بڑے ہیرو، بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ آدمی گیا اللہ کو پہچان کر کے گیا. کتنی حیرت کی بات ہے کہ جس کے سامنے پہنچنے والا ہے اس کو اسے پہچانا ہی نہیں. کتنی خطرناک بات ہے. ان تمام چیزوں کو اس نے جانا پہچانا جن کا تعلق اس کی ذات سے تھا، لیکن مرنے کے بعد جس نے اس کو پیدا کیا اس کو پہچان کر نہیں گیا. جس سے ملاقات ہونے والی ہے وہاں کے لیے تیاری کر کے نہیں گیا، تو اس کی تعریف کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کے اوپر صرف افسوس کیا جا سکتا ہے، ماتم کیا جا سکتا ہے کہ اس کو کیا ملا دنیا میں؟ کچھ نہیں ملا. تو ولا اجر الاخرت خیر، اس لیے کہ یہاں کی جو لذتیں ہیں سب عارضی ہیں، اور آخرت کی جتنی لذتیں ہیں سب دائمی. ظاہر ہے کہ عارضی کے مقابلے میں دائمی تو بہتر ہے ہی، اس آدمی کی نگاہ میں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو. اس میں ایک نقطہ اور ملا کہ غیر مسلم حکومتوں میں آدمی نوکری کر سکتا ہے، اور غیر مسلم حکومت سے جو تنخواہ ملتی ہے آدمی اسے لے سکتا ہے، جائز. اسی طرح غیر مسلم حکومت اگر کوئی پوسٹ پیش کرے پوسٹ کو قبول کر سکتا ہے، جواز ہے. جیسے ہمارے بہت سارے بھائی سرکاری دفاتر میں کام کرتے ہیں، سرکاری مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو سرکار سے تنخواہ ملتی ہے، جائز ہے، اس کا قرآن حکیم اس کی اجازت دیتا ہے. اسی طریقے سے ان عورتوں کے لیے بھی اجازت ہے کہ جن کے گھر میں کوئی کاروبار کرنے والا نہیں ہے تو وہ پردے کے ساتھ شریعت کے خاص شرائط کے پیش نظر باہر نکل کر وہ نوکری کر سکتی ہیں. شرط یہ ہے کہ گھر میں کوئی کمانے والا نہ ہو. اور حکومت کے لیے ایک پیغام، ہمارے دیش کی حکومت کے لیے ایک پیغام، اور ہماری مسلم قوم کے لیے ایک پیغام. آپ کے لیے پیغام یہ، آپ کے لیے درس یہ کہ آپ اس لائق بنیں، کوئی کمال تو پیدا کریں. حضرت یوسف نے کمال پیدا کیا، غیر مسلم بادشاہ نے سب سے عظیم پوسٹ ان کو پیش کیا، اور پوسٹ پیش کرنے سے گریز نہیں کیا. آپ اپنا کمال دکھائیے، آپ اپنا کمال دکھائیے دین کے ساتھ. آپ سول سروسز میں جائیے، آپ انجینئر بنیے، ڈاکٹر بنیے، ایک ہاتھ میں کتاب و سنت ہو، دوسرے ہاتھ میں آپ کا فن ہو، آپ اپنے اندر کمال پیدا کیجئے، حکومت آپ کو پوسٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ اپنے اندر کمال تو پیدا کیجئے۔ آج رونا یہ کہ بھئی ہم کو پوسٹ نہیں مل رہا ہے، دوسرے لوگوں کو پوسٹ مل جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے، سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر وہ کمال پیدا کیا ہے جو کمال حضرت یوسف نے اپنے اندر پیدا کیا تھا؟ آپ اپنے اندر وہ کمال پیدا کیجئے، حکومت آپ کو پوسٹ دینے سے گریز نہیں کرے گی، تیار ہوگی۔ یہ تو پیغام آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ اپنے اندر وہ کمال پیدا کیجئے، اور ہمارے دیش کی حکومت کے لیے پیغام کہ وہ مسلم بچوں کو منتخب کرے، الیکٹ کرے، ان کی صلاحیتوں کو دیکھے، ان کی ایبلٹیز کو دیکھے، اور ان کو منتخب کرنے کے بعد ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے، تاکہ سب لوگ مل کر کے دیش کی ترقی کے لیے کام کریں اور دیش کو روز افزوں ترقی دیں۔ یہ پیغام، یہ ایک سین تھا جو یہاں ختم ہوا۔ اب یہ جو ایک سین آ رہا ہے، اس کا تھوڑا حصہ بیان کر کے میں ابھی بات کو ختم کروں گا، تاکہ کچھ جو بہت اہم باتیں ہیں وہ کل بیان کر کے ہم ختم کریں گے۔ آج تھوڑی سی بات بیان کر کے یہیں پر ہم روک دیں گے بات کو۔ یہاں یہ بات حذف ہے کہ وہ سات سال کیسے آئے، زراعت کیسی ہوئی، سات سال کیسے گزرے، اس کے اندر کچھ بیان نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ یعنی وہ سات سال خوشحالی کے آئے، اس درمیان جو پوسٹ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا تھا، عقل انسانی جتنے خالی خانے ہیں خود بخود رنگ بھر لے۔ قرآن حکیم نے ان جزئیات کو ذکر نہیں کیا ہے، لیکن ان جزئیات کو انڈر اسٹوڈ کیا ہے، آدمی خود سمجھ لے کہ جب یہ پوسٹ حضرت یوسف علیہ السلام نے سنبھالا، ظاہر ہے کہ اب سات سال خوشحالی کے آنے والے ہیں، اس کے بعد سات سال خشکی کے، قحط سالی کے، تو ان سات سالوں کے اندر اتنی پیداوار کرنی ہے کہ وہ آنے والے قحط کے سات سالوں کے اندر کافی ہو سکے۔ اب حضرت یوسف نے کیا کیا نہ کیا ہوگا، دریائے نیل کے اندر نظام نوائر قائم کیا ہوگا، ریحٹ لگایا ہوگا تاکہ پستی سے پانی کو بلندی کی طرف لے جا کر کے کھیتوں کو سیراب کیا جائے، ڈیموں کو صاف کیا جائے، ان کے اوپر توجہ دی جائے، بڑے بڑے تالاب کھودوائے جائیں، پانی کو اسٹور کیا جائے، کسانوں کو الرٹ کر دیا جائے، ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ کو مکمل متوجہ کر دیا جائے۔ یہ سب کام انڈرسٹوڈ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیے ہوئے۔ قرآن حکیم نے کہا یہ جو خاک خالی ہے وظاہر، اس میں عقل انسانی خود رنگ بھر سکتی ہے، وہ جزئیات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی قرآن حکیم جب کسی قصے کو بیان کرتا ہے تو ایسے جزئیات کا ذکر نہیں کرتا جو فضول ہوں، بلکہ انہی جزئیات کو ذکر کرتا جس میں اسباق ہوں، لیسنس ہوں، دروس ہوں، عبرتیں ہوں، مواعظ ہوں، نصائح۔ بلکہ ان جزئیات کو حذف کر دیتا ہے کہ عقل انسانی خود بخود ان خاکوں کے اندر جو بظاہر ذکر نہیں ہے، انڈر اسٹوڈ مان کر کے ان خاکوں کے اندر رنگ بھر لے۔ سات سال اچھے گزرے، پیداوار اچھی ہوئی، اب سات سال خشکی کے آئے، اب قحط کا اثر دور دور تک پہنچا، یہاں تک کہ کنعان میں بھی پہنچا جہاں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ کہانی یہاں سے ایک عجیب موڑ لیتی ہے۔ وہ بھائی جنہوں نے اپنے اس بے قصور بھائی کو چاہ کے اندر، جب کے اندر، کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، ان کے گاؤں میں بھی قحط کا اثر پہنچا، اور جس طرح اطراف کے لوگ غلہ لینے کے لیے شہر مصر میں آ رہے تھے، یہ لوگ بھی 10 بھائی وہاں سے چلے۔ اچھا، بادشاہ کی عادت یہ تھی، ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ایک تو مہمانوں کے ٹھہرنے کے لیے اس نے بہت سارے مکانات بنا رکھے تھے کہ مہمان آئے تو ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، خیر المنزلین کہا گیا ہے، میں بہترین میزبان ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطراف سے آنے والے لوگوں کے لیے ٹھہرانے کے لیے بہترین بندوبست تھا کہ کتنے بھی آدمی آئے ٹھہرنے کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو، ایک انتظام تو یہ تھا، خیر المنزلین کے لفظ سے سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرا کام حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ جو لوگ غلہ لینے کے لیے آتے، ان سے وجہن لوجہن، دو بدو، رو برو، بنفس نفیس خود بات کرتے، کہاں سے آئے ہیں آپ، جی ہاں کنان سے. ٹھیک ہے, کتنے لوگ آئے ہیں؟ 10 لوگ آئے ہیں. اچھا, آپ نے اپنے پیچھے کن کن لوگوں کو چھوڑا؟ ماں باپ ہیں, ایک بھائی ہے. اس طرح ہر ایک سے کہاں سے آئے ہیں, یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلے کی تقسیم کے وقت بذات خود حاضر رہتے تھے اور ہر آنے والے قافلے کے ہیڈ سے بذات خود ملتے تھے, ہر آدمی سے ملتے تھے اور اس کا حال چال مکمل معلوم کرتے تھے. یہ بھی طریقہ تھا. اور تیسرا کام حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ ایک آدمی کو صرف ایک اونٹ کا بوجھ دیا جاتا تھا, جس کا اندازہ مفسرین نے یہ کیا کہ 60 سا کے برابر ہوتا تھا. ہم لوگ جب عید کے دن فطرہ نکالتے ہیں تو فطرے میں کتنا دیتے ہیں؟ 1 سا. 1 سا تقریباً 2.5 کلو. تو ہر آدمی کو 60 سا دیا جاتا تھا, تو 1 سا از اکول ٹو 2.5 کلو. تو 60 سا یعنی وحدانی طریقے سے معلوم کر لیجئے کتنا ہوا, کتنا دیا جاتا تھا. تو فی کس, ایک آدمی کو صرف ایک اونٹ غلہ دیا جاتا تھا 60 سا, چاہے اس کی ضرورت 60 سا سے زیادہ ہو مگر دیا جاتا تھا صرف 60 سا, ایک اونٹ کا بوجھ. بس یہ تین باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ ان کے ٹھہرنے کا اچھا انتظام کروایا گیا تھا, اور دوسرے یہ کہ ہر آدمی سے بنفس نفیس حضرت یوسف علیہ السلام ملتے تھے اور غلے کی تقسیم کے وقت بذات خود حاضر رہتے تھے, اور آخری چیز کہ ہر آدمی کو ایک ہی اونٹ کا بوجھ دیا جاتا تھا جو 60 سا کے برابر ہوتا تھا, چاہے اس کی ضرورت اس سے زیادہ ہی کیوں نہ رہی ہو, ایک بار آنے پر ایک اونٹ کا بوجھ دیا جاتا تھا. اب بھائی دسوں کے دسوں آئے. وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں, لیکن ان لوگوں نے یوسف کو نہیں پہچانا, اس لیے کہ وہ چھوٹے تھے, اب تو جوان ہو گئے ہیں, اور جو چہرے میں طبعی تغیر ہو گیا تھا اور بدن کا جو حجم ایک خاص انداز سے طبعی طور پر بڑھ گیا تھا, اور سب سے بڑی بات تو یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں ڈالا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پستی سے نکال کر کے کس بلندی تک پہنچا دیا ہے. ڈالا تھا ہم نے کنویں میں جو پستی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پستی سے اٹھا کر کے اس کو پہنچا دیا ہے ایک بہت بڑی حکومت کے بڑے پوسٹ کے اوپر. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, ان کا ذہن بھی نہیں جا سکتا تھا, لہذا انہوں نے حضرت یوسف کو پہچانا ہی نہیں, لیکن حضرت یوسف پہچان گئے. ولما جہزہم بجہازہم, ایک خاص آدمی, خاص لوگ ہوتے تھے فتیان جن کو کہا گیا, جو غلے کو لوڈ کرتے تھے, کہا کہ ایک ایک اونٹ جو ہے ان کا لوڈ کر دیا جائے. اس کے بعد ہر ایک کو بلا کر کے انہوں نے حال چال پوچھا. ہاں آپ لوگ کتنے لوگ آئے ہیں؟ 10 لوگ. گھر میں اور کون کون ہے؟ کہا کہ ابا ہیں, امی ہیں. اچھا اور کون ہے؟ بولے ایک بھائی ہے. اسی وجہ سے یہاں نکرہ استعمال کیا گیا, یہ نہیں کہا گیا اپنے بھائی کو, بلکہ یہ کہا ولما جہدہم بجہازہم قال اتونی بأخ لکم من ابیکم, تمہارے جو باپ کی طرف سے بھائی ہے یعنی تمہارا اللہ کی بھائی, بِأَخِلَّكُمْ کہہ کر کے بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ یہ کہا تاکہ وہ چونکے نا کہ حضرت یوسف کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کا ایک اللہ تی بھائی ہے. لیکن اپنے بارے میں کچھ نہیں پوچھا, کہ گھر میں کون کون, نہیں پوچھا کوئی اور بھائی بھی تھا جس کے ساتھ تم نے ایسا ایسا کیا, وہ بعد میں بتائیں گے. وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ, اچھا آپ کے آنا تو اس بھائی کو بھی ساتھ لے کر کے آنا جو تمہارا اللہ تی بھائی ہے. اور دیکھو دو باتیں کہیں, اللہ ترون انی اوفل کہل, یہ دیکھ نہیں رہے کہ میں وزن پورا کا پورا دیتا ہوں ایک ایک اونٹ, وانا خیر المنزلین, بہترین طریقے سے مہمان نوازی کرتا ہوں. فعلم تاتونی بھی فلا کئی لکم اندی ولا تقربون, اور اگر بھائی کو لے کر آئے نہیں تو ایک تو یہ کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا اور دوسرے میرے قریب بھی مت آنا. اس کا مطلب ہر ایک کو قریب کرتے تھے, ہر ایک کو قریب کرتے تھے, باقاعدہ بات کرتے تھے ان سے, تو میرے قریب بھی مت آنا اور تمہیں کوئی غلہ نہیں دیا جائے گا, بھائی کو لے کر جاؤ. وہ الا ترون انی اوفل کیل یہ ترغیب ہے, اور فیلم تاتونی بھی فلا کیل لکم یہ ترہیب ہے, ذرا بھی دیا لاؤ گے بھائی کو تو غلہ ملے گا, نہیں لائے تو نہیں ملے گا. ترغیب اور ترہیب دونوں کو جمع کر دیا گیا. اب یہ بڑے پریشان ہوئے. قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون, ابا کو پرچائیں گے, رجھائیں گے, ترکیب اختیار کریں گے کہ وہ اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دے, اور ہم ایسا ضرور کریں گے, ہم ایسا ضرور کریں گے. یہ تو ہو گیا. اب حضرت یوسف کے غائب ہونے کے بعد سب سے زیادہ محبت حضرت بنیامین سے حضرت یعقوب علیہ السلام کرتے تھے, لیکن حضرت یوسف کی یاد برابر آتی رہتی تھی. یہ وہی شخص محسوس کر سکتا ہے, وہ بوڑھا آدمی جس کا ایک ہونہار خوبصورت بیٹا بچپن میں اس سے جدا ہو گیا ہو, جس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ بچہ کہاں گیا ہوگا, کیا کھاتا ہوگا, کیا پیتا ہوگا, کیا پہنتا ہوگا, اس کے ساتھ حالات کیا ہوئے ہوں گے. یہ ایک دردمند باپ ایک باپ ہی محسوس کر سکتا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے, ان کا تعلق ایموشنز اور جذبات سے, واردات سے ہے, اور ایموشنز اور جذبات کو لفظوں میں بیان کرنا ناممکنات میں سے ہے, محالات میں سے ہے. وقال لفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم, جب قافلہ چلنے لگا تو نوجوانوں سے کہا جو لوڈ کرتے تھے اونٹوں کے اوپر, کہا کہ ان کا جو پیسہ ہے ہر ایک اونٹ کے اندر ان کے سامان میں رکھو. سوال یہ ہے کہ ان کا پیسہ ایک ہی اونٹ میں رکھ دیا جاتا؟ نہیں, پیسہ دسوں اونٹوں کے سامان کے اندر رکھا گیا, تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ جو پیسہ اس اونٹ کے سامان میں ہے اس اونٹ کے غلے کی قیمت ہے. یہ بات بتانے کی, ہر ایک اونٹ کے سامان میں وہ پیسہ رکھا گیا ہر ایک میں, تاکہ یہ پتا چلے کہ جتنا پیسہ جس اونٹ کے سامان میں رکھا گیا ہے وہ اس کی قیمت ہے, اور اس وجہ سے بھی رکھا گیا وہ پورا کا پورا پیسہ, تاکہ وہاں پہنچنے کے بعد جب سامان کو کھولیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے وہ پیسہ ہم لوگوں نے نہیں دیا, لینے میں بھول گئے, تو یہ تو ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا, چلو واپس چلو, یہ پیسہ بھی لوٹا دیں گے. اس طرح ایک راہ اور کھل گئی کہ حضرت بنیامین کو ضرور لے کر آئیں گے. وقال لفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا اليهم الى اهلهم لعلهم يرجعون, جب اپنے اہل کے پاس پہنچے, کھولا گیا سامان تو دیکھا کہ پیسے سارے کے سارے اونٹوں کے اندر موجود ہے. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له حافظون, ہمارے لیے غلہ روک دیا گیا ہے, ہم کو کچھ نہیں ملے گا. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس نے یہ کہا ہے عزیز مصر نے کہ جب تک بھائی کو نہیں لاؤ گے تب تک غلہ نہیں ملے گا, بھیج دیجئے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو, ہم اس کی حفاظت کریں گے. اچھا, حفاظت کرو گے؟ یہی بات تو تم نے یوسف کے بارے میں کہی تھی جب تم اس کو لے جانے والے تھے اور لے گئے تھے, تو میں اب تمہارے اوپر بھروسہ کرنے والا نہیں. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل, جیسا تم لوگوں نے کہا تھا حفاظت کرنے کی بات, کیا اسی طرح میں تمہارے اوپر اعتماد کر لوں جیسا تمہارے بھائی کے بارے میں ہم نے تمہارے اوپر اعتماد کر لیا تھا؟ ایسا نہیں, فاللہ خیر حافظا, اب میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں, وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے, وہ ارحم الراحمین, وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اسے یہ پتا چلا کہ آدمی کو چاہیے کہ کسی چیز کو اللہ کی حفاظت میں دے دے, اللہ سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے, میں اپنے اس بچے کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں, تمہاری حفاظت میں نہیں, لے جاؤ. اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم, دیکھا کہ تو سارا پیسہ لوٹا دیا گیا. قالوا یا ابانا ما نبغي هذه, ارے یہ دیکھو, هذه بضاعتنا, یہ سامان, یہ پیسہ, ردت الینا, ہمیں لوٹا دیا گیا ہے, اور غلہ بھی لوٹا دیا گیا ہے, غلہ بھی دے دیا گیا, پیسہ بھی لوٹا دیا گیا, اب بھیج دیجئے, غلہ لے آئے ہم اور ہمارے اہل کو اس کی ضرورت بھی ہے, اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے, اور ایک اونٹ کا غلہ اور مل جائے گا, اس لیے کہ جو آدمی جاتا ہے ایک آدمی کے بدلے ایک اونٹ کا غلہ دیا جاتا ہے, ذالک کیل یسیر, یہ آسانی سے ایک کیل مل جائے گا. قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به الا يحاط بكم, کہا کہ میں ہرگز نہیں بھیج سکتا جب تک کہ تم مجھے عہد نہ دے دو, اس لیے کہ یہاں ایک نقطہ یہ ملا کہ لا یلدغ المؤمن فی جوہر مرتین, مومن ایک بل سے دو بار نہیں ڈسا جاتا. کہا کہ اب پہلی دفعہ میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا, اب میں تم سے عہد لوں گا اللہ کی طرف سے, تم عہد کرو, جب تک عہد نہیں کرو گے نا میرے جو کہ اس کو لے آؤ گے واپس, لتا تم نے نہیں بھی عہد کرو کہ لے آؤں, الا یحاط بکم, یہ بھائیوں کے لیے بھی ایک آسانی پیدا کر دی کہ ہو سکتا ہے کوئی بات ہو جائے, کوئی آفت ناگہانی آ جائے تو اس میں تم معذور ہو, لیکن وعدہ کرو کہ اگر کوئی آفت ناگہانی نہیں ہوئی تو تم اس کو ضرور میرے پاس لے آؤ گے صحیح سلامت. الا یحاط بکم, فلما آتاهم موثقهم, جب انہوں نے اپنا عہد دیا تو کہا قال اللہ ولا ما نقول وکیل, اب ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں, وہ وکیل ہے ہمارے اور تمہارے درمیان, تم نے جو کہا اور جو میں نے عہد تم سے لیا. کہتے ہیں کہ باپ ہم سے محبت ہی نہیں کرتے تھے, یہاں جب جانے لگے تو وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه, اے میرے بچوں اب تم جا رہے ہو, 11 ہو گئے نا, تو دیکھو ایک دروازے سے داخل مت ہونا, متفرق دروازوں سے داخل ہونا. کیوں؟ محبت نہ ہوتی تو بیٹوں کو یہ ترغیب کیوں دیتے؟ اس کا مطلب بیٹے کتنے بھی خراب کیسے بھی, باپ کو اپنے بیٹوں سے محبت ہوتی ہی ہے. اب دل چیر کا تو باپ دکھا نہیں سکتا. ان کا تعلق جذبات سے. کہا ہے میرے بچوں ایک دروازے سے داخل مت ہونا, متفرق دروازوں سے داخل ہونا, یہ تو تدبیر ہے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, لیکن ہو کر وہی رہے گا جو اللہ چاہتا ہے. بتا دیا گیا کہ توکل کس کو کہتے ہیں. حضرت عمر ابن امیہ زمری آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ اونٹ ہے میرا, ارسل ناقتی, یہ اونٹنی ہے میری, ارسل ناقتی اتوکل وہ اقیت و اتوکل, کہا کہ یہ میری اونٹنی ہے اس کو چھوڑ دوں توکل کروں, توکل کروں یا میں اس کو باندھ دوں توکل کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قید و توکل, پہلے باندھ دے پھر توکل کر. اس کا مطلب یہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں میری قسمت میں جو ہوگا وہ ہو جائے گا. نہیں, پہلے تدبیر کرو, تدبیر کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دو, یہ توکل ہے. اس کا مطلب کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. آدمی تدبیر کرے. اب کوئی یہ کہے کہ بھائی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے تو پانی ڈال کر کے چلا لوں گا, ایسا نہیں ہے, بلکہ یا تو گاڑی کو کھڑی کر دے یا پھر پیٹرول لا کر کے اس کے اندر ڈال کر چلائے. اس لیے کہ تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے. تدبیر اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے. اے اللہ میں نے دن بھر محنت کی, رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کی, میں نے تدبیر کر ڈالی ہے, اب رزق دینا تیرا کام ہے, دے یا نہ دے. انہوں نے یہی کہا کہ اے میرے بچوں ایک دروازے سے داخل مت ہونا. کیوں؟ ہو سکتا ہے نظر لگ جائے. بخاری شریف کی روایت ہے العین حق, نظر لگ جانا برحق ہے, نظر لگ جاتی ہے. اور بخاری شریف ہی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کو بٹھا کر کے حضرت حسن اور حسین کو ایک دعا پڑھتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, اور آپ فرماتے کہ یہ دعا جو میں تمہارے اوپر پڑھ پڑھ کر کے پھونکتا ہوں, در حقیقت یہی دعا پڑھ کر کے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق کے اوپر پھونکا کرتے تھے. جی تو وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ, ہو سکتا ہے کہ تمہیں نظر لگ جائے, اور نظر لگنا برحق ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ اتنے خوبصورت اتنے طاقتور نوجوان ایک ساتھ داخل ہوں, کہیں جاسوسی و سوسی کا الزام نہ لگا دیا جائے اور جاسوسی کے الزام میں پکڑ نہ لیے جائیں. لہذا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے, لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد اما اغنی عنکم من اللہ من شیء, میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا, ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے تدبیر کرنے کے بعد بھی. اب یہاں حضرت یعقوب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب جب نبی اپنے بیٹوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو دوسرے لوگ دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ توحید ہے. معلوم یہ ہوا کہ توکل کے اندر توحید داخل ہے. تدبیر اختیار کرو, اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دو کہ اب جو کرے گا اللہ کرے گا. در حقیقت توکل ہی میں توحید ہے, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہی بات ہے, توکل اور توحید یہ دونوں چیزیں. ان الحکم الا للہ, فیصلہ تو اللہ کا فیصلہ ہے, تدبیر ہم اختیار کریں لیکن فیصلہ جو اللہ کا ہوگا وہی ہوگا. علیہ توکل, تو میں نے تو توکل کر لیا, وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اب تمہارا کام ہے توکل کرنے والوں کو اس کے اوپر توکل کرنا چاہیے. اب وہ آئے جیسے جیسے باپ نے کہا تھا کہ ایسے سے داخل ہونا اس طریقے سے داخل ہو, اور ما کان یغنی عنہ من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها. حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک بات گزری تھی, بس انہوں نے کہہ دیا تو اس پر عمل ہو گیا. وانه لذو علم لما علمناه لكن اکثر الناس لا يعلمون, اور بے شک علم والا ہے اس چیز کو دوسرے ہم کو علم دیا ہے لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. اب بنیامین کو دیکھ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں بنیامین کے ساتھ. ایک آدمی سے کہا کہ ان سب کو میرے پاس لاؤ. بات چیت ہو گئی اور ایک آدمی کو لگا دیا, متعین کر دیا کہ ان 11 میں وہ لڑکا جو ہے اس کو میرے پاس میرے محل میں میرے کمرے میں لے کر کے آؤ میرے دفتر میں. ولما دخلوا على يوسف آوى اليه اخوه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. مدتوں بعد ایک ماں ہی کے ہیں نا دونوں, راحیل کے ان کے بھائی ہیں, دونوں ایک ہی ماں کے. بلایا, بھائی نہیں ہے, تنہا ہوئی بھائی ہے چھوٹا, कहा कि मुझे पहचानता है? बोले नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता, मैं तेरा भाई लॉ हूं। क्या हालत हुई होगी हजरत बिन्यामीन की? फरमाया तू मुझे पहचानता है? बोले नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता, मैंने तो यही जाना है कि आप अदीद मिस्र हैं और इस पूरे मुल्क के कर्ता धरता हैं, इसके अलावा मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। कहा कि मेरे भाई, मैं तेरा भाई हूं, हाना खूक इन्नी अना खूक, मैं तेरा भाई। फला तब तो इसमें अंदाजा लगाइए कि एक भाई से मिलकर कितना खुश हुआ होगा, और वो छोटा भाई अपने से बड़े भाई से मिलकर के, जिसके बारे में ये इल्म हो कि ये मिस्र का कर्ता धरता है, छोटा भाई कितना खुश हुआ होगा। ये एक मशहद है, एक सीन है, यहीं पर हम इस सीन को ड्रॉप करते हैं। उसके बाद कल इंशाअल्लाह तफसील आगे, और कल दुरूस और असबाक जो है, अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए।